Middernacht, het begin van maandag 23 september. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel heeft bij de Duitse verkiezingen een monsterzege geboekt. Haar partij komt volgens de voorlopige uitslagen op 41,7% van de stemmen. Dat is een winst van 8%. Ze moet wel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner, want de liberale FDP is weggevaagd en lijkt de kiesdrempel niet te halen. Even leek het erop dat Merkel in de Bondsdag een absolute meerderheid zou kunnen krijgen, maar dat gebeurt waarschijnlijk niet. De sociaal-democratische SPD boekte een kleine winst en komt op ruim 25%. Die Linke en de Groene leiden verlies en komen ieder op ruim 8%. De eurosceptische partij Alternatieve für Deutschland komt op 4,8%. Net niet genoeg om zetels te krijgen in de Bondsdag. De definitieve uitslag volgt later vannacht. Het Keniaanse leger meldt dat het merendeel van de gijzelaars in een belegerd winkelcentrum in Nairobi is bevrijd. De politie en het leger zijn bezig met een grote operatie om een einde te maken aan de gijzeling. Eerder op de avond waren er nog 30 gijzelaars en zeker 10 terroristen aanwezig in het luxueuze winkelcentrum in Nairobi. De gijzelingsactie begon zaterdag en heeft het leven gekost aan 68 mensen, onder wie een Nederlandse vrouw. Naar verwachting liggen er nog meer doden in het winkelcentrum. De Somalische terreurbeweging Al-Shabaab zegt achter de gijzeling te zitten. Bert van Marwijk zegt dat hij er zeker van is dat hij de nieuwe trainer wordt van de Duitse voetbalclub HSV. Zaterdagavond zei hij dat ook al, maar de club uit Hamburg wil zijn aanstelling nog niet bevestigen. Er zijn berichten dat er nog een tweede gegadigde is. Maar van Marwijk noemt dat totale onzin. Als dat zo zou zijn, dan had ik er zelf gelijk een streep doorheen gezet, zei van Marwijk in NOS Studio Voetbal. Volgens hem is er een mondeling akkoord over zijn aanstelling bij HSV. De ondertekening van het contract zou een formaliteit zijn. Het weer, vannacht in het hele land nevel en kans op mist. Overdag is het droog, met steeds meer zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En ook dinsdag is het vrij nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Een beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus presenteer je al vanaf je geboorte werkelijk elke malle show in dit land of de televisie. Ga je dan ook nog eens tamelijk slecht acteren met je vader in een serie spelen? Maar loop je de krant te janken dat je het vervelend vindt om herkend te worden op straat? Zoals Crybaby wordt eindkrabbelen met een ontzettende Johan Jan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer echt Jan. Of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte ja, ja. Jan. Of Johan. Nou. Of Johan. Ja, we slaan deze week eens één keertje Mark Rutte over. Maar we komen bij zijn vriendje Diederik Samson. Als het ding niet kan vliegen binnen de geluidscontouren die we in Nederland hebben, dan gaat het feest niet door. Ja, de badmuts is bezig met zijn afscheidstournee. Al jaren terminale PvdA staat op zijn bezielende leiding op nog geen 10 zetels. Dus we zwaaien met z'n allen naar Samson. Jan, doe even mee zingen. En we zwaaien met z'n allen naar Samson. Naar Samson. En we zwaaien met z'n allen naar Samson. Naar Samson. En we zwaaien met z'n allen. We zwaaien met z'n allen. We zwaaien met z'n allen naar Samson. 10. Wat zei je nou, vliegen binnen geluidscontouren? Ach man, laat die man er oude zwetsen. Die zit binnenkort op de bank samen met zijn woordvoerster. Oh. Nee, in ieder geval, Diet. De Johan. De Johan van het jaar. Dan gaan we even verder met Eugenie Hennis. We hebben nog heel even de tijd, want de besteldatum zal niet eerder plaatsvinden dan in het jaar 2015. En voor die tijd heb ik dat allemaal geregeld. Ah, wat kan het schelen? Jennis is een beest en dat wisten we al lang. Ondanks dat we niet op blond vallen. Huh? Vallen we niet op blond? Oh, Roos niet. Nee, ja, maar onze minister van Defensie heeft wel degelijk de broek aan. Zo is duidelijk. Jennis liet kritische delen over die ESF-schrappen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. En dat is hartstikke goed gedaan van haar. Dus ze is gewoon de baas en daarom houden we van haar. Ja, het zegt wel wat over de Algemene Rekenkamer. Niet. Nou ja. Gewoon. Nee, maar als jij zegt, iemand zegt tegen jou. Zeg, stel nou dat jij de Algemene Rekenkamer bent, Jan. Jij bent dat nu, ja? Ja, okay. En ik zeg tegen jou, maak eens even een rapport over de ESF. Zeg ik, dat doe ik wel, onafhankelijk als ik ben. En jij doet je best. Ik doe en mijn best. En jij komt met je rapport erbij. Je zegt tegen mij... Hennis, hier al. Nee, ik zei... Dus Jan, je moet... Jan? Hé, verdomme! Dan moet je zeggen, Jan, hier is het rapport. Jan, hier is het rapport. En dan zeg ik, nou, Jan, allemaal leuk en aardig. Maar die kritische zinnetjes van jou, die moet je er maar eens even uithalen. Nou, wat zou jij nou zeggen? Eens met je lieve oogjes, dat doe ik toch. Ja, dan moet je dus zeggen, nou. Nee, dat doe ik niet. Nou. Want jij vraagt mij een rapport te maken en ik ga kritische zinnetjes schrappen. Ben je helemaal op de pot gepleurd? Dat zou je dan zeggen. Zou jij zeggen, hè? Ja. Als jij minister van Defensie was. Nee. Als ik de algemene... Ja, het is te moeilijk ook. Laat maar zitten. Maar in ieder geval, wat is Hennis? Nee, Jan, altijd. Ja, waarom ook niet? Prinses Beatrix. Dames en heren, Nederland kan de tyfus krijgen. Wat was dit? Dat was een grapje van de kabouter. Ik zei nog, doe het niet. Kabouter, het spijt me zeer. Je stempel op dit programma begint zich uit te breiden in het negatieve. Nee, want het eerste vraag dus nog aan. Welke vind je de beste van deze twee? Dat is een hele leuke quote van de oude koningin. Nee, maar dat kan je... En dan zeg ik, nou ja, ik zou die andere doen. Hey, kabouter, wat ben je nou aan het doen? Zonder uw hartverwarmende en bemoedigende tekenen van gelegenheid... Ja. Zouden de lasten... wel heel zwaar hebben gewogen. Prinses Beatrix, als u dit gehoord heeft... spijt me, het is die verticaal gehandicapte die dit heeft gedaan. Maar in ieder geval de voormalige koningin... die de laatste jaren al heel veel ongeluk heeft gehad. Ja, en dat is dus bekend. Nu heeft ze weer iets. Ze heeft haar jukbeen gebroken bij een val... in huiselijke kring, Jan. En nu kunnen we wel grappen gaan maken... Nee. Dat ze haar evenwicht is verloren... na het nuttigen van enige liters gin tonic. Wat waarschijnlijk ook zo is. Maar dat zeggen we niet. Want wij vinden Bea lief, Jan. Ja. En dus wat zeggen we dan? Wetenschap, uw voormalige majesteit. Ja. Voormalige majesteit. En excuses voor net, dat dingetje van... Zullen we verder met Jos Verrijn? Waarom niet? De grijns op het gezicht dat de VVD hier klappen zou doorkrijgen. Dat mij letterlijk werd gezegd, dat moet aan de kaak gesteld worden. En ik zal dat aan de kaak stellen. Wat een vieze stem. Nee, maar even serieus. Ik herken vieze mensen aan hun stemmen. En dit is een vieze stem. Okay. De grijns op het gezicht dat de VVD hier klappen zou door gaan krijgen. Dat mij letterlijk werd gezegd, dat moet aan de kaak gesteld worden. Vieze stem. We kunnen veel zeggen, maar hier druipt inderdaad de omkoopbaarheid gewoon in grote gutsende liters vanaf, Jan. Zo is het, Jan. Moeten we er verder nog iets over kwijt? Oh, ja, graag. Daar komt hij, hè. Limburgs oud-VVD'er Jos van Rij heeft ballen als kokosnoten. Hij was de zonnekoning van Roermond. God mag weten waarom je dat zou moeten willen, trouwens. En gedroeg zich daar ook naar... Omkoopje hier, fraude centje daar. De VVD wilde met de partij. En na lang nadenken liet Jos de Bos, dat ook, is ook weggegaan nu eindelijk. Hij is zijn eigen partij begonnen en gaat nu rare klappen uitdelen... aan het liberale smaldeel in Roermond. God mag weten waarom je dat zou willen. Maar in ieder geval laat je dan zien dat je de baas bent. Ben jij wel eens in Roermond geweest, Jan? Nee, God zou beter vergeten waarom ik dat zou willen. Dat... Ik begrijp het ook niet waarom dat zo wil. Nou, in ieder geval, Jos van Rij, wat is dat? Koning en Jan dus. Waarom ook niet? Echte Jan, of Johan, echte Jan. Nou. Of Johan, echte Jan. Ja, of Johan, echte Jan. Of Johan. Jean-Pierre Geel is journalist en tv-recensent bij de Volkskrant. En onze hoofdgast in deze mediageile tijden. Welkom, Jean-Pierre. Goedenavond. Alles goed? Jean-Pierre! Ja, gaat redelijk. Ik hou vanaf Jean-Pierre. Nu... Nou, ja, ik moet zeggen, ik hou hem wel mee. Ik hou wat, mee. Wat is dit, een gevolg? Nu al vermoeiend. Nou, het is, ik doe altijd gek met buitenlandse namen. Oké. Okay. Dat zal mijn Calvinistische inborst wel zijn. En daarom zou ik ook wel Jan heten. En niet Jean-Pierre! Goed. Nee. Hey, we gaan eerst even wat actualiteiten met je doornemen. Yes. En daarna gaan we het hebben over jouw vak en je vak. Ja, we gaan het eigenlijk gewoon een aantal... We gaan het gewoon over je vak hebben. Maar eerst doen we even de actualiteiten. Ja. Hey, dit ruft al een beetje naar jouw vak overigens. Hoor. Er is een Nederlands omgekomen bij de islamitische terreur in Kenia. 68 mensen zijn tot op heden gestorven. Het was ook een beetje een raar verhaal. Hè? Want die gasten kwamen binnen gestorven van de Al-Shabaab. En die zeiden, wie is moslim? En die staken hun vingers op. Ja, ga maar weg. En als je de moeder van Mohammed kan opnoemen... dan moet je toch ook wel eventjes de Koran hebben gelezen. Dan mag je weg en de rest schiet wanneer. Lijkt me vrij duidelijk dan dat het om islamitisch terreur gaat. Hey? En in het 8-uur-journaal bij de NOS werd het niet genoemd. Dat was het een groep gewapende mannen. Is dat niet een beetje gek, JP? Ja, nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik vanavond het NOS-journaal... bij wijze van hoge uitzondering heb overgeslagen. En dat noemt zich tv-recensent. Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat kwam omdat ik iets anders aan het kijken was. Oh, gelijk ook. Wat een goede tijd, hè? Heel raar, ja. Ik mag me ook wel vaker verbazen. Ik heb een prachtig appje op mijn iPhone zitten van de NOS. Dat is echt een mooi appje. Met news alerts, zodra er iets is. En pushberichten. Vandaag kreeg ik zo'n alert dat er een Nederlander was. was omgekomen. Ja. Dat vind ik altijd al raar bij ongelukken of rampen in het buitenland. Zodra er een Nederlander omkomt, dan is dat ineens groter nieuws dan wanneer dat buitenlanders betreft. Ik snap dat nooit helemaal. Nou, het is natuurlijk wel zo dat als er, weet ik veel, 33 Pakistanen en ravijn in pleuren met een bus, dat je denkt, hè, grutjes. En als je dan hoort van, maar Rita de Vries zat er ook in. Ja. Dat je denkt, nou, dat komt dichtbij. Nou, ja, heb ik ook niet trouwens. Nee, kan mij Rita de Vries pleuren, dat maakt mij de moer uit. Zo trouwens, een Australische man ook nog. Is toch eens het halve landverrader eigenlijk. Ook al. Die mevrouw is net doodgeschoten. Oh, ja, dit is afschuwelijk natuurlijk. Maar had ze maar moeten zeggen dat ze moslim was? Ja, ik moet eerlijk zeggen, als dan die gasten binnenkomen en zeggen, oh, wie is hier moslim? Nou, net of ze een Surinaams accent hebben, dat zijn Somaliërs. Maar laten we gewoon doen. Oh, wie is hier moslim? Dan zou ik zeggen, ja, ik hou Akbar van hier te Tokio. Ja, ik heb geen baardgroei, maar als ik het had, had ik een baard tot op mijn pik. Had ik gezegd. Ja, nee, groot gelijk. Waarschijnlijk heeft ze het niet verstaan. Maar ja, nee, dat laten kan we er verder geen grap over maken. Nee, zo leuk is het ook niet. Het is heel akelig. Nou ja, goed, in ieder geval. De PvdA, laten we toch een leuk onderwerp. Ja. Hoe heb jij de PvdA-soap over de JSF beleefd? Nou, vind je JP oké, trouwens? Ja, dat doet iedereen. Sinds GR noemt iedereen mij JP en ik vind het allemaal goed. Oh, dat maakt je niet uit. Weet jij nog wie JR vermoord had? Nee, maar ik heb die serie ook nooit gezien. Sue Ellen. Echt waar? Weet ik veel. Dat is de enige naam die je kent. Top. Dat was wel zijn vrouw namelijk. In de echt waar? De Snol. Okay. Linda Gray. De legendarische Linda Gray. Ja, nou. Papa Beer vertelt het eigen werk. Ja. Doe dat maar naar de uitzending. JP, wil je nog ergens antwoord op geven? Wat was de vraag ook weer? De PvdA en de JSF. Of je dat spannend vindt. Oh ja. Nou ja. Ik heb bij Pauw en Witteman twee keer een filmpje voorbij zien komen waarin ze heel goed gemonteerd hadden hoe die PvdA de laatste 15 jaar aan het draaien is geslagen. En ik moet zeggen, beide keren opnieuw was ik toch wel weer verbijsterd. Het is ongelooflijk. Je hoeft daar toch niet heel erg goed voor te kunnen editen om dat in elkaar te zetten? Want nee. Het was geen grootse prestatie, maar het was wel een vermakelijk filmpje om even in één minuut te zien. Kan je mij nu vertellen waar ze op dit moment staan? Want ik ben het even kwijt. Nou, dat lijkt me heel helder dat die JSF er gewoon gaat komen. Ja, die komt zo. Dus, nee, ja. Maar waar staat er is de PvdA geen beslissing nu? Dan? Nee, maar de ledenraad staat achter de, zeg maar, de Samson-norm over de JSF. En dat is van misschien wel, maar nu nog even niet. Maar de PvdA's in het kabinet hebben hun handtekening al gezet. Dus het moet. Weet jij waar we nu staan? Nee, nou, ik zeg ook niet we, want ik heb nog nooit op de PvdA gestemd. Nee. Kan ik hier wel verklaren. Oh, wat lekker. En Volkskrant medewerker die niet op de. Dat is een scoop. Ik vind ook echt dat dit soort avonturen met zulke grote onderwerpen als de JSF, dat die zullen er nooit toe leiden dat ik PvdA ga stemmen. Ik vind het echt een heel onbetrouwbare partij. En ik snap ook nooit waarom dat zo gelinkt is aan de PvdA. Het lijkt wel alsof juist die partij een beetje het patent heeft op onbetrouwbaarheid. Juist op kernpunten. Dat vind ik juist het zieke. Is dat de basis van de sociaaldemocratie misschien? Er komt later nog in de uitzending nog wel een andere partij voorbij, schat ik zo in, die ook een beetje patent op de. Op de boel besloten meteren. Ja, dat is niet. Oh, dat zou zomaar de VVD. Ik ken er ook nog wel een paar. Maar op een of andere manier, misschien dat het mij van de PvdA meer tegenvalt. Dat kan ook. Ja, maar weet je wat zo grappig is? Als je dan naar die laatste tijd maakt, juist of de JSF of iets anders gaat. Hè, maar dan heeft Samson op een gegeven moment geen antwoord meer. Want die heeft het ook wel in de gaten. Ja, ik heb hem hier al 62 keer over van mening. En hij heeft nu een nieuwe techniek. Heb je die al gezien? Gaat dan een soort stalen blik gaat hij dan zwijgen. Nee, maar dat is Samson. Oh, ja? Dat is heel grappig. Dan gaat hij dan op weet je, iemand anders. Ik word het een beetje bang als je dat doet. Nee, maar dan zie je dus echt kijken van, weet je, om te zeggen van, ja, sorry hoor, maar hier zwijgt de spreker, stilt u mij zo zit te beschuldigen. Maar dat niet zeggen, maar alleen maar, ja, als adelaarsblik. Wout voor de webcam doen, maar dat kan het niet zo goed na. Maar dan ben je toch wel klaar, of niet? Als dat je laatste lijnen van verweer nog is. Door maar camera in te kijken met een adelaarsblik en te doen alsof het al goed is. Het lijkt mij niet dat dit heel goed gaat aflopen met deze meneer. Nee. Nou, niet alleen met deze meneer, maar ook met de PvdA staat op 10 zetels. Ja. Vind je dat leuk? Dat zegt mij eerlijk gezegd helemaal niks. Want dat zijn peilingen en die zijn morgen weer helemaal anders. Dus dat, Denk je? Ja, nou, ik denk dat de PvdA op dit moment even een ietsje structureler probleem heeft. Maar als alles gaat zoals het gaat, dan hoe lang duurt het nog voordat we verkiezingen hebben dan? Na de gemeenteraadsverkiezingen is afgelopen. Landelijke verkiezingen. Ja, maar die is niet gekomen na de gemeenteraadsverkiezingen. Denk je? Ja, 100%, want dan krijgt de PvdA en de VVD zo ongelooflijk op een sodemieter dat ze niks anders kunnen. En dan kunnen ze nieuwe verkiezingen uitschrijven voor de Europese verkiezingen. En dat is dan belangrijk Nou ja, nou... Ik zou er nog een klein flesje op durven zetten dat het eerder wordt. Maar goed. Ah, maar het maakt het uit. Waar was je aan het demonstreren? Was je in Amsterdam aan het demonstreren of Den Haag zaterdag? God, ik zat zaterdag op een bootje in de Biesbos. Jeetje, dus Welke partij was daar? Dat was een viermansfractie. Dat moet GroenLinks zijn? Nee, het was een partij in oprichting. PVV en SP gingen demonstreren tegen het beleid. Nee, dat begrijp ik, maar bent toch iemand die niet achter dit beleid staat, neem ik aan? Nee, dat klopt wel, maar... Waarom was je er niet? Omdat ik niet zo van demonstreren meer ben. Heb ik vroeger wel heel vaak gedaan. Ah, vertel eens waar. Want de bom. Ja, uiteraard. Daar ben ik oud genoeg voor. Ja. Ja, je hoeft niet te schamen. Nou, eigenlijk wel. Maar... Nou Jan, toen kwamen we nog eens ergens voorop. Die nihilistische samenleving van nu. God. 200 man bij de PVV, 3000 bij Roemer. Dat is het wel. Ik vind het een ik demonstreer ook niet meer. Maar als je nou toch nog iets wil veranderen... Maar jullie moeten binnenkort gaan demonstreren, toch? Jullie moeten van Jan Slachter toch allemaal in een bus op 9 oktober... zijn televisiecollega's. Oh. Ik demonstreer echt niet. Oh. Maar goed, in ieder geval... Wij zeggen, wij geloven in leidzaam bezit. Ja, goed. Maar wel leuk dat ik met twee van die fossieliers zit... die nog hebben gedemonstreerd. En dat ik een nihilist ben. Nee. Ja, dat is niet wezen zo dan. Hoe was de taptemelk, Jan? Wat is dat? De bloembolletjes. Oh, lekker. Nou, wat kolderen we dan maar. Hey, prinses Beatrix heeft de jukbeen gebroken. Ja, daar kreeg je ook een pushbericht over, hè? Van onze vrienden van de NON. Is dat? Nee, volgens mij niet. Nee? Nou, dat is toch godverdomme ook wat. Ik zie ze ertoe in staat, ja, maar inderdaad is dat nu niet gebeurd. Nu wordt er gesproken, en ik denk dat het een vuige rol is... is dat prinses Beatrix nog wel eens wat drinkt af en toe. En met een sigaretje erbij. Dus niet erg, dat doen de beste. Ja. Maar zou dat de reden kunnen zijn dat ze is gevallen, denk je? Ja, alles kan de reden zijn natuurlijk. Nee, dat vind ik mager. Ja, ik vind het ook wat het verhaal... Heb je enig idee, want dat heb je de laatste week wel vaker... Hè? Dat je dan dat bronnen naar elkaar verwijzen van een bepaald verhaal. Dus dit is, weet je wel, die bladen die van de week allemaal ineens verdwenen waren. Iedereen werd gevraagd, behalve de mensen die erover gaan, namelijk die uitgever. Ja. En op een gegeven moment gingen al de journalisten naar elkaar zitten verwijzen. Ja, en dat zie je in deze sector van royalty nieuwsgrans bij uitstek. Dat is allemaal gelul eigenlijk. Betrouwbare bronnen beweren dat de koningin liet die in Ever op hadden. Dan zeg je, Jan het zegt, zal het wel waar zijn. En dan denk ik, als Jan het zegt, zal het wel waar zijn. Dan gaan we elkaar... Ja, ik begreep wel wat je net probeerde te vertellen. Oh, god, dat dus begreep je ook eens hier in één keer. Ja, je hoeft niet alles met op een soort Jip en Janneke manier uit te leggen. Jongen. volg je voetbal, JP? Nee. Oh, waarom niet? Ik omzeil het waar maar mogelijk is. En waarom is dat... Ja, ik heb een karakterologisch defect. Ik mis een gen. Een mannelijke gen? Vermoedelijk. Hoewel er tegenwoordig ook steeds meer vrouwen zijn... die dat gen wel blijken te hebben. Ben je er wel op de hoogte dat ongeveer driekwart van het televisieaanbod... tegenwoordig uit voetbal bestaat? Ja, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben er ook helemaal niet trots op. Maar het lukt me gewoon niet om er enige belangstelling voor op te brengen. En je bent daardoor echt sociaal gehandicapt. Je mist ook niks trouwens ook. Maar heb je Fax ook nog niet gezien? Fax, de nieuwe zender Fax. Daar heb ik al naar gekeken. Hey, die hebben dus een voetbalprogramma. Die zou dus de strijd aangaan met Voetbal International. Ja, ja. En Fox, die heeft elke maandag geloof ik 44.000 kijkertjes. Ja, dat is ongelooflijk. En de jongens van VI hebben er 1 miljoen. Ja. Dan kan je toch wel zeggen dat Fox redelijk fuck is. Ja, dat heb ik ook al wel geconstateerd. Zelfs opgeschreven in mijn krant. Jeetje. Dat doe ik dan weer wel. Maar zij hebben wel een hele dikke portemonnee. Dus ze kunnen toch wel lang gaan uitzenden. Ja, die blijft maar storten. Ja, en als ze ooit voetbalrechten gaan krijgen... en daar het alleen recht op krijgen... dan zullen de zaken misschien nog wel die even hebben ze toch al gekocht, JP? Of ben ik nog gek? Ja, die samenvattingen... Maar dan verkopen ze dat weer door. Ja. Belangrijke zaken. Verhaal, we moeten even je onderbreken nu, want... We spreken straks verder. Ja, maar we gaan wel naar een onvervangbaar onderdeel van deze show. Ik spreek gewoon door ondertussen. Nee, het is nu tijd voor de echte diepgang. Het is tijd voor de man die ik meer bewonder dan wie ook. Naar de ster van deze show, Lavinia Roos. Natuurlijk kan ik het hebben over het gedraai en genaai van de PvdA ten aanzien van de JSF. Maar laten we eerlijk zijn, hadden we anders verwacht van de Sociaaldemocraten? Nee, natuurlijk niet. De partij is groot geworden door liegen en bedriegen. Dat ze op het dossier van het jachtvliegtuig niet anders doen, verbaast mij dan ook niks. De partij waar ik me nog wel druk om kan maken, is de VVD. De rechtsliberalen hebben in een jaar alles verloren wat ook maar rechts of liberaal is. Niet alleen is de overheid en de staatsschuld onder de VVD-premier gegroeid. Meneer is als een gek aan het nivelleren. En dat laatste gebeurt niet alleen transparant. Tijdens de verkiezingen hing de club van Mark Rutte nog overal posters op dat werk moest lonen en dat werkend Nederland belastingverlaging verdient. Nu heeft Mark zich aan niet één belofte gehouden, maar juist op dit punt deed hij het omgekeerde met zijn vreselijke kabinet Rutte 2. Ruim 2 miljoen mensen die 2 keer modaal verdienen, en dat is het hoge middeninkomen waar dit land op drijft, gaan door aanpassingen geen 52, maar 59% belasting betalen. Ordinaire socialistische diefstal. En het erg is dat het niet eens gecommuniceerd is aan degene die wordt bestolen. Iets waar een liberaal zich niet alleen dood voor moet schamen, maar waar hij letterlijk onpasselijk van dient te worden. Dat Mark en zijn clubje struikrovers dit zonder bloos doorvoedt, is al erg genoeg. Dat de VVD-fractie zonder slag of stoot dit soort beleid steunt, terwijl het tegen alle beginselen ingaat, betekent niet alleen het failliet van de partij, maar binnenkort ook dat van het land. Ja, ja. Kwaliteit, mensen. Dat schenk ik u. Is toch fijn, hè, dat je daarop kunt rekenen in het leven? Ja, maar kwaliteit is precies waar dit land behoefte aan heeft. En ik schenk. Precies, en alle kleine beetjes helpen, Jan. Hoewel natuurlijk onderdeel van de Nederlandse publieke omroep, zijn we hier bij de RTL niet per definitie onverdeeld positief over het aanbod op de Nederlandse televisie. Waarom je dus dag in dag uit en al die baggers zou willen kijken, is onze raadsel. Wat jij, Jean-Pierre Geelen? Het is mijn werk, dus. Ja, zo lukt ik nog wel een paar. Ja, nee, ik kijk heel anders dan de gemiddelde kijker. En ik zal altijd wel blijven volhouden dat er best leuke dingen te zien zijn op tv. Mooie dingen. Je moet het alleen goed zoeken. De kwaliteit van de Nederlandse televisie, bedoel ik niet al die shit die ze aankopen, maar toch produceren. Dat is toch niet best, hè? Nee, ik word er niet ontzettend vrolijk van, maar ja, je hoeft ook niet te kijken. Dat is vers 1 natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is geen sterk argument, dat geef ik onmiddellijk toe. Nee, dat klopt ook. Maar er zijn juist programma's die de moeite waard zijn. Call me some, baby. Nou ja, kijk, als ik op mijn eigen smaak afga, ik ben eigenlijk best tevreden met. Er wordt heel veel op gekankerd, maar iets als De Wereld Draait Door vind ik eigenlijk een hele goede rubriek. Echt waar? Ja. Ja, maar, ik kan er allerlei bezwaren tegen aanvoeren, die heb ik ook wel. Maar ik vind eigenlijk dat het een heel serieuze en geslaagde poging is om bijvoorbeeld cultuur, de wat hogere cultuur tussen aanhalingstekens, bij een groter publiek te brengen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, goed. Ik heb De Wereld Daardoor jaren bekeken. Uh-huh. En het is wel net als een huwelijk. Dat je denkt, na 4 jaar denk je, god, gaat ze weer. Ja, gaat ze nu dat zeggen. Nu dat doen. Dan krijgen we dat niet. Krijgen we maar een minuutje muziek. Weten mij toch nog wel te verrassen. Niet. Maar ja, niet elke dag. Zeker niet elke dag. En er zit ook een zekere mate van voorspelbaarheid in. Maar ik vind ze nog niet dood, laat ik het zo zeggen. En ik vind ik vind ook niet een heel erg origineel antwoord, als ik eerlijk ben. Nee, hoeft toch ook niet. Is het maar... Ja, ik heb het rekenen toch wel een klein beetje op jou. Ja, kijk, als je nou van mij wilt horen dat ik het familiediner fantastisch vind, ja, dan hadden we een beter voorgesprek moeten voeren. Maar... Voorgesprek? Wat is dat? Ik hoop dat ik godverdomme deze tijd met je doorkom, zeg. Nee, maar een ander voorbeeld. Wat ik leuk vind, is een programma als Vrije Geluiden. Maar ja, dat zit op zondagochtend 10:30. Ik hou van muziek. Ja. Ja? Wat is het probleem? Het is een halve Jos die bent met een kokosnoot en een treinrails met een hamer. Ja. En dan is het toink. Ja, nou, daar hou ik toink. Van. Ja, daar hou ik van. Toink. Misschien kunnen wij. Jezus, zeg, wat haal je zelf onderuit. Maar voor jou hebben we te ontdekken wat Jean-Pierre daarin ziet, wat jij kennelijk over het hoofd ziet. Oh ja, sorry. Laat ik even mijn journalistieke aard aanspreken. Zeg, Jean-Pierre, wat is er mooi aan Vrije Geluiden? Ik hou van muziek. Daar verschil jij. Ook van muziek. Daar schel jij en ik al. Nee, helemaal niet. Voor jou hebben we Frans Bauer op. Oh, zie je wel. Kijk, daar is de volgende kant weer, hoor. Goed zo. Ongelooflijk. Maar Vrije Geluiden is eigenlijk het enige programma op Nederlandse tv waar je allerlei soorten muziek langer dan 1 minuut te zien krijgt überhaupt. Ik zou geen andere plek weten. Nou, ik vind het heel waardevol dat het überhaupt bestaat. En dan hoef je niet al die muziek die daar is goed te vinden of mooi te vinden. Natuurlijk niet, dat doe ik ook niet. Maar ik ben wel blij dat het bestaat. Voor mij. Hey. Ja, start je nu in? Hey. Yes. Ja, ja. Zie je dat vervolgens toch net... Kom op! Godverdomme. Maar eigenlijk is het niet zo dat ik bezig ben met de vraag... wat vind ik mooi zelf. Nee, natuurlijk niet. Ik ben, daar gaat het ook niet om. Ik kijk totaal anders tegenwoordig televisie. Ik ben helemaal niet meer in staat om te denken... van goh, hier ga ik voor mijn lol eens even naar zitten kijken. Dat doe ik niet. Nee, maar even mee. Wat denk je dan wel? Ik bedoel, je gaat dingen becommentariëren, dat snap ik. Maar wat voor metavisie... ontwikkel je een metavisie op tv? Of wat doe je eigenlijk? Wat moet het voor een... Mijn eerste opdracht is voor 22:30 s'avonds... een stukje voor de krant van morgen te hebben geschreven. Dat breekt eigenlijk alle andere wetten. Er moet tekst komen over iets wat op tv was. En daarbinnen heb ik mezelf wel een beetje de taak voor opgelegd... dat ik probeer iets te zeggen over het medium televisie... en hoe televisie omgaat met de werkelijkheid. En dat kan op allerlei niveaus zijn. Ook een lingo is voor een deel zegt iets over werkelijkheden. Ik bedoel, het hoeft niet alleen over diepgravende documentaires te gaan... Laten we het eens vastpakken. Wat voor functie dicht je televisie toe in het pak een beetje het leven van de gewone man? Nou, functie. Televisie is nog steeds, ondanks sommige tegengeluiden, een heel dominant medium. Ja, zeker bij groot nieuws of zo. Laten we het Koningshuis hadden we het net al even over. Er zitten een paar miljoen mensen te kijken naar de inhuldiging van Willem-Alexander. De NOS heeft daar een dag lang verslag van gedaan. Ik vind het dan heel leuk en interessant om te kijken hoe die NOS dat dan eigenlijk doet. Ja. En dat doen ze helaas op kleuterschoolniveau. Maar ik vind dat het zin heeft om daar op die manier naar te kijken. Maar moet eerlijk zeggen dat ook Stevie Wonder zag... dat ze het op kleuterschoolniveau deden. Ja, dat verbaast me niks. Nee, maar als je zegt, het is zinvol op die manier te kijken... dan wil je daar iets mee zeggen. Wat wil je er dan precies mee zeggen? Eerlijk gezegd denk ik wel eens, maar dat vinden jullie elitair. Nee, ik vond alleen elitair dat je mij zei dat ik Frans Bauer vind. Ja, maar wat ik nu ga zeggen, ga je ook elitair vinden. Snop. Dat mensen moeten leren tv kijken. Media moeten leren gebruiken, überhaupt. En dat... Leg eens uit. Nou, omdat het valt mij vaak op dat je mensen moet uitleggen dat niet alles waar is. Dat dingen gemanipuleerd zijn, dat dingen toneel zijn, theater. Dat mensen een belang hebben. Dat je kunt uitleggen waarom die en die in die talkshow mogen aanschuiven. Omdat er daar en daar lijntjes lopen. Soms is dat heel nuttig om dat te kunnen uitleggen. Jij noemt ons publiek sukkels die klakkeloos van alles aanvaarden wat ze wordt voorgeschoteld. Een beetje. Niet klakkeloos, maar mijn ervaring is wel... Nou, ook niet. Mijn ervaring is wel dat heel veel mensen die niet in de media werken... dat die helemaal niet zo heel goed weten hoe dat allemaal tot stand komt. Neem het succes wat mij erg verbaasde van dat boekje van Joris Luijendijk... waarin hij vertelde dat die correspondent in Egypte eigenlijk ook niet heel veel anders doet... dan een fax ontvangen vanuit Hilversum met een ANP-bericht en dat voorlezen. Omdat hij zelf helemaal niet beter op de hoogte is dan, degene die in de studio zit. Nou, ik ken iemand maar die is dood, maar die speelde in goede tijden, slechte tijden. Mm-hmm. En die werd dan in de supermarkt voor teringhoeren uitgemaakt... omdat ze was vreemd gegaan met dokter Simon. Ja, is ook een klotenstreek. Nee, dat kan je ook niet maken. Alleen, er waren dus mensen die dus goede tijden zaten te kijken... en ervan overtuigd waren dat die vrouw dus echt was. Ja, nou, dan heb je natuurlijk wel met halve tammen te maken, als je dat denkt. Ja, maar het probleem is een beetje dat heel Nederland is natuurlijk half tam. Ja, ik bedoel, dat is ook niveau echt een is probleem. Natuurlijk ook om te janken. Ik vind alleen niet dat televisie als antwoord daarop moet gaan doen... alsof ik ook een kluiter ben. En dat doen ze helaas wel vaak. Nee, en ook dat mag ik graag opschrijven in mijn krant. Nee, er wordt steeds meer gedaan of je een half idioot bent. Ja, daar is een voorbeeld van. Nou ja, ik heb het in dezezelfde studio wel eens vaker gedaan. Koningshuis, je zag het ook met Prinsjesdag weer. Ik heb daar toch geboeid zitten luisteren hoe zo'n Astrid Kersenboom... die ik verder hoog heb zitten... hoe die onzin gaat lopen uitslaan... zodra ze verslag moet doen van die rijdende koets. En die hele parade. Dan wordt het echt een soort kleutertje luister. En ik begrijp maar, Arendo Joustra van Elsevier staat daarnaast. Ging eigenlijk mee daarin. Ik begrijp daar niks van. Maar is het niet zo dat iedereen, als het met de Oranjes te maken heeft... gaat klapscharen, want die denkt... Ja maar waarom? Nou, omdat ook mevrouw Kersenboom zit te wachten op een lintje. Ach wel, nee. Dat zo het simpel werkt het kunnen zijn dat, nou, dat, denk ik wel. Dat we de hele godganse dag moeten kijken... naar een evenement wat hooguit normaal gesproken... 2-3 minuten waard zou zijn. Ja. En je de hele tijd vol moet lullen. Dat is ook waar. Ja, maar dan nog zou ik denken... bereid dat nou zodanig voor... dat je gewoon wat droge feiten kunt leveren. Hou af en toe je mond. Wat is daar eigenlijk op tegen... als je alleen maar onzin hebt te melden? Ik vind het echt een soort inflatie ook van televisiejournalistiek. Want ik heb de indruk dat dat erger is geworden. Heb je de indruk dat je daar met kritiek ook af en toe iets bewerkstelligt? Ik heb ook tekeer horen gaan over de tendens om bij rioolbuizen met tenten erover te gaan staan. En de illusie, je had het over dezelfde studio, dat was ook hier, met de hoofdredacteur van RTL Nieuws. De lijfjes. En de lijfjes en de waanzin dat daar urenlang met niets te melden. Maar... Het lege handensyndroom noem ik het altijd. Ik vind het altijd wel knap. Daar maak je over geen vrienden mee trouwens, hè, destijds. Nee, dat weet ik wel, maar dat geldt vooral voor mensen die dat zelf moeten doen. Die zijn daar niet blij mee. Maar ik krijg gek genoeg altijd heel veel bijval van mensen uit het land, zeg maar. Als ik dat soort dingen opmerk. Ja, dat zegt niet Samson ook de hele dag. Ja. Dat vind ik zo makkelijk dit. Ik krijg heel veel bijval van mensen uit het land. Doet er ook niet toe. Noem namen dan! Het maakt er helemaal niet uit. Oh, maar je hebt gelijk ook, meid. Ja, het gaat erom wat ik vind en wat ik zie. En ik vind dat vrij gênant te vertonen. Weet je wat ik ook vaak grappig vind? Dan is er dus om 9:30 s'morgens een gloorwolk ontsnapt in een zwembad in Breda. Ja. En om 8:00 is het 20:20. Ja, we gaan nog even naar Breda. Daar staat Piet Pik van de NOS. Die staat dus voor een pikdonkere school. Of een zwembad staat hij dan. En die staat hij. Ja, er is hier een gloorwolk ontsnapt om 9:30 vanmorgen. En er zijn 6 kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Die zijn nu weer thuis. Dan denk ik, wat sta je nou voor die school te doen, gek? Dat ding is dicht. Zwembad. Televisiemakers zeggen dan, ja, dat is televisie. Ja, maar we kunnen toch moeilijk achter een witte muur gaan staan in de studio. Maar is er misschien een beetje... Wat zou jij zeggen over de kwestie... Is er niet gewoon te veel zendtijd waar die vol moet? Ja, en er gebeurt vrij weinig in Nederland. Al met al. Dat is ook echt een probleem. Ik moet er wel bij zeggen, ik vind het soms ook wel een talent van die verslaggevers die dan met lege handen en toch een microfoon We hebben hier de koning van het veld verslaggeverij aan de tafel zitten natuurlijk. Nooit op de verkeerde plaats. Altijd waar de actie is. Hé Jan? Sorry, je hebt één momentje. Je moet eventjes die bejaarde naast me toe. Vechten jullie het even uit. Wij doen nooit aan live dingen. Nee, je weet toch. Ja, maar dan is jouw voorbeeld nee, maar dat je dat ook niet doet. Daar gingen we net over, dat het niet goed is. Nee, maar omdat je zei van, dan ga ik de koning van... Maar wij doen nooit iets live. Weet ik, dat zei ik ook helemaal niet. Oh. Sorry hoor. Zijn we weer je mee? Daar heb je een raar opmerking, Jan, inderdaad. Nee, is niet een spookrijder ondertussen of zo? Nee, maar luister. We gaan toch nog even door op dat ding van... Er moet inderdaad heel veel volgegooid worden. En dan brengt ons automatisch even op... We noemden de NPO, onze geliefde NPO, mag ik wel zeggen, al even... Waarom hebben we dan zoveel? Er moeten bezuinigingen, iedereen gaat gillen op het Malieveld over een paar weken. Zie jij mogelijkheden, zeg maar? Waarvoor? Bezuinigingen. Voor bezuinigingen? Jawel. Toen Henk Hagort, wanneer was het, 1,5 jaar geleden, hoog van de toren ging roepen dat het zo'n schande was, die bezuinigingen, want dan zouden er programma's dreigen te sneuvelen. Ja, dat kan niet. Toen heb ik wel dat heb ik ook in mijn krant geschreven trouwens, gezegd van ja, wat een onzin. Het is helemaal niet erg dat er sommige programma's sneuvelen. Welke programma's vind jij, wat voor categorieën is noods van programma's vind je dat er dan bij de NPO zou ik mogen sneuvelen? Nou, ik zal er niet rouwig om zijn als Frans Bauer op RTL 7 te zien is in plaats van Nederland 1. Dus is dat niet de kans heel groot dat we dit onvergelijkbaar cultuurgoed voor goed verliezen? Ja, maar is dat erg? Mag ik dan gelijk even pleiten dat heel Volendam meegaat? Ja, dat ben ik. Met de Drieërs en Jan Smit en hoe heet die andere zeikbakken? Geen idee. Nicht en Simon die dan... En hebben ze een avondvullend programma met een geleuter over dat vissersdorp. En hij kwam hier vroeger ook altijd. En dan ging je poring horen. Ja, jongen, dat hebben we nou 15 keer gehoord. Sodemiet erop. Met die. En het is nog kutmuziek ook. Ja, nou, ik kan het allemaal niet ontkennen. Nee. Ik ben het met je eens. Nou, zout op dan, want het is één grote commercial. Dan zijn we het daar JP. En Stuart zendt gewoon 3,5 uur vrije geluid uit. Poing! Ja. Nou ja, je zou kunnen betogen dat in elk geval een stukje cultuurgoed is wat daadwerkelijk bedreigd zal worden als de NPO zich niet over ontwerpt. En zo is het bericht, want die 2200 kijkers die ze hebben, die zouden ze bij RTL 7 zouden zeggen, ja, waarom zouden we in godsnaam een treinrails met een toeter eruit zetten? Ja. En daarvoor is de publieke omroep om ook de niche, ook de marginale... Het is een beetje een ritueel dansje, want ik weet wel wat ze dan terugzeggen. Dan zeggen ze, ja, maar juist door de sandwichformule en juist dankzij Frans Bauer kijken er ook een paar honderdduizend mensen naar die prachtdocumentaire. En dan volgens mij verdienen we nog een beetje wat aan de ster. Dat ook natuurlijk. Ja. Maar volgens mij is het onzin. En nogmaals, ik zou het helemaal niet erg vinden als dat soort programma's verdwijnen bij de publieke omroep. Er wordt hier trouwens wel gezegd dat over inflatie van de media gesproken, dat dat wij als Poonsjournalisten en Volkskrantjournalisten aan het interviewen zijn, dat het wel heel treurig wordt. Ja, dat is natuurlijk ook een schandaal. Ah, toch als ik hier ook doe, dan is een keer wat positief. Dat is ook pluriformiteit van de Nederlandse publieke omroep. Ja, wat een gezure gedoe. Jij peek hem op, nou neem nog eens een keer een slok honing. Hey, verdomme. En, ja, wat hey. Ja, sorry, ik wil even weten welke trends ons nog te wachten staan. Ik heb ergens een je tekeer gaan over de talkshow-trend. Dat vond ik ook wel een beetje waar. Talkshow-trend, ja. Het is een soort van overdosis, hoewel Jan en ik zouden iets doen, of wij een talkshow zouden hebben. Dat zou pas echt het landschap spectaculair veranderen. Maar goed, ik heb er zijn daarnaast. Zeg je? Ik heb jullie eens zien koken op tv. Dat was inderdaad zeer veelbelovend. Dacht ik. Ja. Oh, cynisme. Zijn we nu aan het stukje cynisme beland? Dat was een bijzonder groot meeslepend programma. Ja, was dat niet ook met mevrouw Hennis trouwens? Met blote handen hebben we toen nog een konijn voor haar gewurgd. Ik zou zeggen, je maakt er een grapje van. Maar wij waren toen al aan het koken met de minister van Defensie. Ja, Jezus, dat zie ik weinig mensen doen toch in Nederland hoor. Nou, in ieder geval, we komen straks bij je terug en dan gaan we het even hebben over... Hij heeft geen antwoord gegeven op de vraag. Maar dan gezeiken, want de trends, we zitten niet bij koffietijd en alsjeblieft op. Je hebt gelijk ook. Wat zijn de trends, JP, want anders wordt Jan boos. Nou, we zitten, nou hoeft het ook nog niet. Doe dat je kinderen achter. Zeg het maar, JP, want anders krijgen we dat geneuzel tijdens de reclame. We hebben helemaal geen reclame. Het erg is dat zeg ik... Zeg nou wat! Ik weet het ook helemaal niet. We krijgen veel talkshows en John de Mol gaat weer met een groot reality ding beginnen à la Big Brother. Nou, dat hebben we ook tijd niet gezien. Maar trends, zoveel trends zijn er ook helemaal niet in tv. Land. Gaan we allemaal naar Netflix? Nee, daar geloof ik niks van. Televisie is nog steeds een bindend medium. Vooral op... ondanks wat er allemaal bij komt. Want Netflix is natuurlijk helemaal niet het enige wat erbij komt. Wij willen toch het liefst allemaal, al is het maar twitterend... een beetje God voor op de stropdas van Matthijs of op heel iets anders. Maar men wil een gedeelde ervaring. Of dat nou een sportwedstrijd is of dat het... Kletsen bij het koffiezetapparaat de volgende dag. Ja. Dat blijft gewoon. Helemaal gelijk. Nou, we praten straks een beetje verder. En dan gaan we echt eventjes diep in op de NOS en hun koninklijk huisfetish. En noem het allemaal maar op. Maar we gaan even wat anders doen, Jan, of niet, Jan? Jazeker, want vanavond, maandagavond, spreekt hij in de staat van Nederland terug naar de feiten over de financiële onderbouwing van de begroting 2014 van het kabinet Rutte 2. En we gaan nu doen een kleine voorbeschouwing met hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam, Arnoud Boot. Hele goede nacht, Arnoud Boot. Goeiedag, meneer Boot. En zit de begroting een beetje financieel doortimmerd in elkaar wat u betreft? Nou, hij zit financieel doortimmerd in elkaar. Maar we hebben wat problemen natuurlijk. Of die begroting houdbaar is de komende jaren is maar de vraag. Want? Waar zijn de pijnpunten? Ja, de economische groei moet terugkomen. Zonder economische groei kun je begrotingen maken wat je wil, maar dan loop je toch achter de feiten aan. Ja, u zegt eigenlijk als iets financieel door het iemand in elkaar zit, is het rekenkundig correct, maar het hoeft niet per se een wortel in de werkelijkheid te hebben. Ja, want die begroting die gaat niet alleen over dit jaar of over volgend jaar. Daar kun je nog wel een beetje passen en meten dat het tekort uitkomt waar je het wil hebben. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk toe waar kom je over 5 jaar uit. En dan, dus je hebt het niet over één begroting, je hebt het over beleid vandaag, wat invloed heeft over de komende jaren. Ja. En dan, goed, dan zijn er een aantal zaken van groot belang. 1, economische groei moet terugkomen. En die economische groei die komt niet helemaal vanzelf, want de overheid heeft daar invloed op. Ja, en die maken er een potje van, is niet? Nou, wat een potje, maar dat is misschien iets te kort door de bocht. Nou, maar, een zootje dan. De overheid creëert extra onzekerheid. Ze heeft heel veel moeite om besluiten te nemen. Dezelfde beslissing komt 10 keer terug. Het lijkt wel de JSF, hè? Het vliegtuig, dat besluit komt ook 10 keer terug. Ja. Dat creëert onzekerheid. Onzekerheid. Maar zegt u nou men heeft hard op de goede plaats, maar doet toch wel een beetje lang over? Of zegt u nou van nou, er worden een aantal aannames gedaan voor de komende paar jaar waar ik me gevoelsmatig niet achter kan scharen? Nee, dat laatste valt wel mee, want op zichzelf ziet die begroting er helemaal niet over de komende jaren ook niet zo optimistisch uit. Dus je zag het ook al in de troonrede dat het kabinet, ik vind eigenlijk te pessimistisch bezig is. Ik vind het kabinet mag best wat optimistischer zijn. Maar het dekt zich wel degelijk in tegen allerlei tegenvallers. Maar het is gewoon nodig dat je wat zekerheid uitstraalt. Je moet bereid zijn wat investeringen te doen. Zomaar te zeggen dat je naar een soort participatiesamenleving gaat. En dat de gemeentes maar een beetje moeten bepalen hoe je met uitkeringen omgaat. Nou, kijk, dat geeft te veel onzekerheid. Dus daar zie ik problemen bij die overheid. Meneer Boot, even een korte vraag. is dit nog wel oplosbaar door de overheid? Dat lijkt misschien een beetje een vreemde vraag. Maar Rutte 2 blijft maar hameren op een staatsschuld dat die zo gigantisch is. Nou, vergelijking met vroeger valt het eigenlijk wel mee. Maar is dit eigenlijk niet gewoon verdekte taal van het mot van Europa? Ja. Dus dat is een beetje het verhaal. Er wordt te veel geboekhoud. Want boekhouden, daar krijg je de begroting van vandaag misschien mee rond. Maar bij de economie gaat het niet over de boekhouding van vandaag. Maar het gaat over welke boekhouding je over 5 jaar hebt. Ja, precies. Dus er wordt heel veel geboekhoud. En dat komt gedeeltelijk omdat we een hele grote mond hebben gehad in Europa. We hebben zwaar aangedrongen op 3% norm, et cetera. Nederland probeert daar kost wat kost invulling aan te geven. Tegelijkertijd zit je met 18 landen inmiddels in die euro. En je wilde een soort gemeenschappelijke regels afspreken, terwijl je elkaar eigenlijk maar weinig vertrouwt. Ja. En in die omgeving wil je eigenlijk dat geen enkele land gaat afwijken. Daar heb je een soort ruwe regel. Dat had je nooit gedaan als je de euro niet had, want dan was er gewoon wat meer speelruimte geweest. Ja, precies. Dus nu one size fits none. Ja, en dat klopt, want inmiddels zijn er natuurlijk maar weinig landen die zich aan die 3% kunnen houden. En het gaat uiteindelijk ook over economische groei. Je kunt die economische groei moet je zien te krijgen. En dat betekent het kabinet wel degelijk iets gaan doen. We hebben die geweldige opbouw van pensioenen in Nederland. Ja. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi dat we zo'n pensioenen opbouwen. Maar het betekent minder koopkracht vandaag. Ja, maar je kunt toch niet in z'n allerergst beweren, meneer Bout. De koopkracht van vandaag gaan doen. Meneer Bout, maar nog even zonder dolle. De pensioenvooruitzichten voor met name de jongere generatie zijn niet echt rooskleurig. Die worden er ook niet beter op als je nu de pensioenopbouw gaat verstoren, hè? Nou, kijk, het is eigenlijk het is heel raar. Wij zijn veel te veel pensioenen aan het opbouwen. De jongeren hebben er geen probleem mee. Als er tegen de jongeren gezegd wordt, we bouwen minder pensioen voor jullie op. Maar jullie premie gaat, dus wat je ervoor moet betalen, gaat navenant omlaag. Ja. Daar hebben jongeren geen probleem mee. Jongeren hebben is wel een probleem naïef? Als je tegen hun zegt, we bouwen veel minder pensioen op. Maar je moet toch meer premie gaan betalen. Ja, maar dat is even de zaak omkeren. Dat gaat er nu om. Dat Jan, je creëert een probleem voor later, toch? Of zeg maar... Nee, dat klopt niet. Over 30 jaar, de huidige generatie van, noem maar op, die tegen de 40 loopt, hè, die gaat pas over 30 jaar met pensioen. Precies. Ik denk zelf dat we over 30 jaar bijna geen pensioenleeftijd meer hebben. Die moderne maatschappij, daar past helemaal geen pensioenleeftijd bij. Dat is eigenlijk een idiote gedachte. Men spaart geld in het huis en op andere manieren. We zijn te veel pensioen aan het opbouwen. Dus we hebben, dat is een van de problemen in Nederland. We hebben die pensioenpot van 1000 of 1100 miljard. Dat is uiteindelijk eerder een probleem dan dat iets ons oplevert. Dus maar wat ik vind betreft wel... bouwen we minder pensioen op. Ja. Maar dan wel een ruil voor lagere premie vandaag. Dat betekent meer koopkracht vandaag. En dat betekent ook dat die overheid meer belastingontvangsten binnenkrijgt vandaag. Dus het geeft vandaag lucht. Maar u zegt, dan steken we ons geld in huizen. Is dat nou nog wel verstandig dan? Ja, maar dat doen we toch. Iedereen heeft... Ja, maar die staan onder water. Kijk, tijdens je leven koop je op een gegeven moment een huis. Ja. En we hebben natuurlijk heel stom gedaan, of wij, het kabinet en de vorige regering heeft stom gedaan, de politiek het algemeen. Door mensen rond 2008 nog op het top van de markt huizen te laten kopen. Waardoor die mensen onder water zitten, omdat ze veel te grote hypotheek hebben. Maar de komende jaren gaan mensen weer huizen kopen. Gaan sparen voor een huis. Uiteindelijk, als ze dan oud worden, dan hebben ze heel veel geld in hun huis zitten. En dat is wel degelijk iets wat ook voor pensioen dient. Ja, weet u trouwens wat ik nou zo gek vind, meneer Boot? Ja. Dat we niemand het meer lijkt te hebben over die enorme risico's die men destijds in de financiële sector heeft genomen. Dat we daar met miljarden en miljarden belastinggeld voor moeten opdraaien. En eens hebben we het als consument zelf gedaan en we hebben te veel geleend. En waar komt die malle kentering vandaan? Is dat helemaal verdwenen uit het oog? Dat bankensector, de financiële sector misschien ook iets te maken heeft met de problemen waar we nu mee zitten? Nee, dat is niet verdwenen uit het oog. En het is evident waar de schuld is. De schuld is 1 bij de financiële sector, maar 2 natuurlijk bij de overheid. De overheid heeft op allerlei manieren ruimte gegeven aan die financiële sector om zich op te blazen. Maar wij zijn en één manier was die rare hypotheekrenteaftrek dat je tot 125% van je huis kon lenen. En je was een dief van je eigen portemonnee als je niet zoveel mogelijk leende. Nee, ik ben blij dat je het mee eens bent, maar waarom horen we daar dan nu niets meer over? Iedereen loopt nu te vertellen, ja, we waren zo dom, we hebben allemaal geleend en domme volk het we zijn. Nu moeten we op de blaren zitten, hè? Dat is wel huis onder water. En ziet u ook dat we zo daadkrachtig omgaan met die bankensector? Want als u het mij vraagt, maar ik heb er natuurlijk helemaal geen kijk op, is daar nog niet zo heel gek veel veranderd sinds 2008? wat mij betreft moet er veel meer met die bankensector gebeuren. Veel meer. Maar er moet veel meer gebeuren. Maar laten we duidelijk zijn. Het zijn ik geef op dit punt de politiek. En met name de politiek. En natuurlijk de banken. Want de banken hebben zich volstrekt onverantwoord gedragen. Die hebben de problemen veroorzaakt. De VVD, ik wil niet, want het doet er niet toe welke politieke partij. Alle politieke partijen hebben boter op hun hoofd. Oh, als je VVD gaat afzeiken, mag het hoor. Er werd letterlijk gezegd, die hypotheekrenteaffalrecht moet blijven bestaan, want de belastingtarieven zijn te hoog. Dus een soort presentje voor mensen om te kunnen gaan met de hoge belastingtarieven. Maar door die hypotheekrenteaftrek werden de belastingtarieven nog hoger. Ja, want de precies. Overheid moet wel zijn geld binnenkrijgen. Dus het waren allemaal van die hele malle redenen. En we moeten dus terug naar de realiteit, politiek. En de banken moeten inderdaad harder worden aangepakt. Maar de banken houden ons wel gedeeltelijk in gijzeling vandaag. Laten we eerlijk zijn, houden ons in gijzeling. Kunt u nog iets positiefs zeggen? Komt het goed? Natuurlijk komt het goed. Ah, mooi. Natuurlijk komt het goed. Heerlijk. Natuurlijk komt het goed. Kijk, dus we kunnen geweldig brommen. Ah, uiteindelijk, de overheid heeft een stukje invloed op die economie. Laten we niet doen alsof die overheid de toekomst afhankelijk is alleen van die overheid. Daarom. De huizenmarkt is gestabiliseerd. Huizenprijzen zijn inderdaad omlaag. Dat is vervelend voor mensen. Die waren daar teleurgesteld over. Maar die huizenmarkt die gaat weer aantrekken. En beter nog, die veenbranden om ons heen. En die veenbranden, dat was al dat eurocrisis. Verhaal. Nou, dat is voorlopig van tafel. En dat betekent dat je groeiherstel ziet. En dat zal langzaam gaan, maar er is geen enkele. Dat bedoelde ook toen ik straks zei van die troonrede. Die was te pessimistisch. Wij zien herstel komen. Laten we nou alsjeblieft zorgen dat we dat herstel bespoedigen. En dat betekent dat we waar mogelijk koopkrachtherstel moeten geven. En er zijn mogelijkheden voor koopkrachtherstel in verschillende delen van de economie. Niet overal, verschillende delen. En dan gaat die economie die gaat echt wel weer draaien. Ah, hartstikke fijn om te horen, meneer Boter. Dan gaan we toch even weer wat beter de nacht in. Mag ik u hartelijk danken en een prettige nacht verder wensen? Ja, prettige nacht ook hoor. Dag meneer Boter. Lekker slapen. Echte Jannen. Zo, dat was even droge korst. Maar nu iets anders, want hij is tv-recensent bij de Volkskrant. En hij heeft dus kijk op communicatiekunstjes. En we praten verder met onze hoofdgast van vanavond, Jean-Pierre Gelle. Jean-Pierre Gelle. Niet alweer. Ja, sorry, dat zou ik niet doen. We gaan het even hebben over de NOS. Onze vrienden van de NOS, wel te verstaan. Ik kijk vaak nog naar het NOS-journaal. Eigenlijk meer om te ergeren dan om iets ervan op te steken. En de NOS heeft heel veel liefde voor het Koningshuis. Liever gezegd, ja, het is lijkt wel een propagandakanaal. Want als de koningin weer op een handelsmissie in Burkina Faso rondloopt, dan moeten we dat zien. En de volgende keer doet ze zaken in een rotje knoop van hoepelepoep. Dan moeten we terwijl nobody gives a fuck als je het mij vraagt. Ja, dat idee heb ik ook vaak. Maar ja, dat krijg je als je eenmaal een royalty-verslaggever aanstelt. Dan gaan ze ook vanzelf wat doen. Of misschien wat minder vanzelf, dat weet ik niet. Ik kijk er ook met grote verbazing naar. En wat ik net al zei, ik verbaas me ook vooral over het niveau waarop dat allemaal gebeurt. En waarom ik toch altijd als kleuter behandeld moet worden. En dat zie je heel duidelijk in die royalty-verslaggeving. Zou het kunnen zijn, ik gooi het maar even in hoor, dat A, royalty heel populair is bij het volk, en B, het volk graag op kleuterniveau worden aangesproken? Dat speelt allebei mee, want inderdaad is het zo dat zodra het over royalty gaat, de kijkers massaal lijken in te schalen. Is dat zo? Jawel. Zo dat de RVD zegt, jullie zenden gewoon zo vaak per maand uit waar de koningin nu weer met een nieuwe jurk rondloopt. Nee, want dan krijgen jullie ook de mooie verhaaltjes van ons. Nee, wat zijn die mooie verhaaltjes dan? Nou, dat als er getrouwd wordt, dat ze de mooiste cameraposities krijgen. Nee, in de kerk, als iemand doodgaat. Dat is wettelijk geregeld, dat de NOS die taak heeft, voor een deel. Maar daar zit niet de platte afspraak bij. Daar hoeven ze niks voor te doen. Nee, daar geloof ik niks van. Dat is een eenzijdige afspraak. Het is veel erger. Het zit juist, daarom stoor ik me er zo aan. Het komt vanuit de journalistiek zelf voort. En het gekke vind ik, iemand als Kiesja Hekster, dat was een prima correspondent in Rusland, vond ik. En die zie ik nu op tv, ook in talkshows van de week zag ik het weer, praten over het Koningshuis. En ik zie daar alleen maar ongemak. En als je luistert naar wat ze zegt, dan zie je dat ze ook eigenlijk nauwelijks iets te melden heeft. Het is ook moeilijk. Ik zou het ook niet weten. Maar ja, ik zou het ook weigeren. Ja, dat zou ik dus ook doen. Het verbaast, daarom stoor ik me ook zo aan. Dat niveau, die val. Hetzelfde geldt voor Marieke de Vries, de voorgangster van Kiesja Hekster. Ik vind haar nu een prima correspondent in China. Notabene. Maar niet maar, de makkelijkste post. Ja, nou ja, dat weet ik niet of dat makkelijk. Nou ja, misschien wel, maar dat doet er even niet toe. Maar wat zij als koningshuisverslaggever deed, ja, dat had hetzelfde kleuterachtige niveau. Ja, maar je kan het ook niet zo heel erg goed doen. En nu als er de NOS heeft een heel lange periode gehad dat als er iets gebeurde, een actualiteit in de wereld, ja, dan was RTL Nieuws al 3 uur aan het uitzenden en waren ze hier nog steeds aan het vergaderen over wie, wat nou, wie nou. En kwamen ze standaard te laat. Nou, dan hebben ze bedacht, weet je wat doet? We gaan gewoon altijd standaard een half uur eerder RTL Nieuws opzenden. We hebben alleen geen kutje te vertellen. Want dat zie je heel vaak. Hè? Bijvoorbeeld, wat was het toen koningin Beatrix ging zeggen dat ze met pensioen ging? Hebben ze een uur uitgezonden met 8, 9 mensen in een poeltje die tegen elkaar zeiden, nou, wat denk jij wat ze gaan zeggen? Nou, ik denk dat ze dit gaan zeggen. Dat je denkt, waar zit ik in godsnaam aan te kijken, joh? Ja, dat is een soort virus dat langzaam is rond gaan waren. Dat zie je trouwens ook wel bij incidenten, rampen of ongelukken. Dan schakelt RTL net zo snel in, hoor. En die vullen soms ook uren zonder dat er nieuwe feiten te melden zijn. En ja, dat is allemaal gebaseerd op de gedachte dat wij alles moeten en kunnen weten en dat we dat ook kunnen bieden als verslaggever. Maar is het niet interessant dat een nieuwsbedrijf als de NOS zegt van, goh, laten we uitzenden als we iets te vertellen hebben? Ja, dat zou ik ook zeggen, maar dat eigenlijk zou moeten. Maar journalistiek, zeker televisiejournalistiek, is voor een heel groot deel toneel aan het worden. Het is televisietje spelen, zoals wij denken dat dat hoort. Daar horen conventies bij. Er staat een verslaggever live ter plekke met een microfoon en die praat in nogal plechtige taal. En die gedraagt zich op een bepaalde manier, waardoor het er net uitziet als Amerikaanse speelfilms. En Amerikaans nieuws, waar ze het ook doen. Ja, precies, daar heb je dat ook. Hè? Het is daar ook vandaan gekomen. Niks te zeggen in een... Ja, het is daar ook vandaan gekomen, natuurlijk. Nee, Wolf, het is hetzelfde als 2 minuten geleden. Er is nog steeds niks in de hand. Het is journalistje spelen. En daar is televisie echt heel erg in. Veel erger dan welk ander medium ook. Maar nog heel even een Prinsjesdag, Jan. Wat vond je ervan? Oh, waarom niet? Nou ja, ook daar vond ik de kleuterschool. En het debatje? Het debatje, dat was heel bedroevend, ja. Ja. Maar dat ligt dan ook wel weer aan die politici, hoor. Ik weet niet of dat nou echt alleen aan de NOS ligt. Die politici, jij kijkt er natuurlijk professioneel naar. Wat zie je nou dat die politici over het algemeen... Ik zie vooral heel veel mannen die handen uitspreiden de hele tijd. Ja, en het eerlijke verhaal. Hè. Dat kan je toch niet meer zeggen, joh. Nee, dat vind ik ook. Ik vind overigens wel dat je de NOS toch wel kunt verwijten dat ze eigenlijk dit aangrepen om een soort verkiezingsavond te houden of zo. Dat is Prinsjesdag helemaal niet. Je zag toch weer die drang om, als ze die miljoenennota dan niet eerder kunnen krijgen dan RTL, om dan toch maar zelf iets toe te gaan voegen. Namelijk een soort debat alsof het morgen verkiezingen zijn. Dat was het ook. Maar daar is zelfs een memo over geschreven, dat het was om RTL Nieuws, of tenminste RTL, een loef af te steken. Nou ja, dat memo ken ik niet, maar ik zie het alleen als kijker. En ik denk dan, en dat kun je ook die politici verwijten. Ja, die gaan dan ook op die verkiezingsretoriek eigenlijk staan. En die zal er geen moeite vertellen. Het was echt heel saai televisie. Denk jij nou dat even met die politici meegeredeneerd, dat die daar wat wijzer van worden? Ik bedoel, electoraal. Je denkt bij jezelf toch wat een verschrikkelijke. Dat heb je sowieso met elk debat op televisie. Ja, maar een verschrikkelijke poppenkast. Ja, als je het weigert, ben je helemaal een lul waarschijnlijk. Ja, maar het trapt toch geen sterveling in, joh? Nou, ik ben bang voor wel, dus erg genoeg. Ja, hun angst zal ongetwijfeld ook zijn dat als zij afhaken, dat de ander ermee vandoor gaat. Dus niemand wil achterblijven. Een angsthaas ben je dan weglopen. Ja, hey. En al hun spindokters zullen we adviseren dat je zoveel mogelijk in beeld moet zijn. Ik ben misschien licht paranoia. Tenminste, ik heb dat nooit eerder gehoord, maar ik zeg het zelf maar even. In aanloop van de vorige verkiezingen begon ik het gevoel te krijgen dat de NOS-journaal aan het sturen was. Oh ja. Partijpolitiek. Heb jij dat gevoel ook wel eens? Nou, nee, ik heb met grote belangstelling altijd die geluiden gevolgd van mensen die beweren dat de NOS zo links zou zijn. En dat zou dan komen omdat journalisten van oudsher links zijn. Maar eerlijk gezegd heb ik dat nooit zo gevoeld. Nou, uit meerdere onderzoek is natuurlijk gebleken dat de meeste journalisten, in ieder geval de oudere generaties, allemaal links waren. Ja, dat is wel zo, maar dat hoeft toch niet je berichtgeving te beïnvloeden? Nee, maar kan je invalshoek beïnvloeden? Boah. Is het zo wat je nou zegt, dat het feit dat je nu zelf een bepaalde politieke voorkeur koest in over grote meerderheid, dat niet je berichtgeving... Ja, ik zou niet... Maar jij gelooft in objectieve journalistiek? Wat zeg je? Vind ik heel gewetensvol. Wat? Nou, dat je dat kunt. Ja, maar ik ga ervan uit dat mensen wel enigszins objectief hun vak kunnen uitoefenen. Oh. Echt? Ja. Maar ik dacht, had ik niet verwacht. Niet dit. Als je een politiek commentator bent. Maar als je toch gewoon de vijf weetjes moet gaan naspeuren van een bepaald feit, dan maakt het toch helemaal niet uit op welke partij je stemt. Nee, maar als jij daar bronnen bij moet zoeken, of in ieder geval sprekers bij moet zoeken, dan kan je daar toch de invalshoek mee bepalen. Ja. Echte objectiviteit bestaat er helemaal niet. Nee, daar heb je ook wel weer gelijk in. Maar ik heb zelf nooit bij die NOS heel structureel gezien dat het één groot links geheim complot is dat ons die kant op probeert te sturen. Nee, maar dus jij, zo... wel, jij bent paranoia. Maar toen de tweestrijd was tussen VVD en de PvdA, kwamen er telkens de berichten waarom de VVD niet deugde. En kwam Diederik Samson dat dan uitleggen waarom de VVD niet deugde, en die kreeg helemaal geen tegenvraag. Dat vond ik daar sturend aan. Ja, dat heb ik zelf niet zo gedetailleerd gevolgd. Ah, dus we hebben gewoon objectief nieuws. Dan kunnen we dan eventjes een streep onder zetten. Zijn we daar ook weer even klaar mee? Nou, ik zou graag hele duidelijke voorbeelden zien waar dat aan te wijzen valt. Ik denk toch. Nee, hey, maar ik bedoel, jij kijkt de hele dag televisie voor je werk. Jij weet het beter dan ik. Het is mij nooit opgevallen. Misschien dat ik slecht kijk, dat kan ook. Maar die geluiden zijn al heel oud, zoals jij ze nu vertolkt. En het kan best zijn dat het 10 jaar geleden erger was dan nu. Er is ook wel iets veranderd, denk ik, in de journalistiek. In de hele journalistiek, in dat opzicht. Maar ik heb niet bij de NOS heel duidelijk dit gezien. Sorry. Vind je dat de manier waarom met politici worden omgegaan door het journaal is veranderd de laatste jaren? Nou, ik vind het vaak vrij bloedeloze televisie. Omdat ook van die politici uit is het een soort heen en weer getiktak volgens bepaalde rituelen. En ik word zelden echt wijzer van. Niet om hier veren in mijn eigen kont te steken, maar er wordt wel gezegd door de komst van Poont op Binnenhof. Mm-hmm. Dat de andere journalisten die vroeger gewoon bij excellentie een quoteje kwamen halen, nu zich toch ook wel wat anders aan het opstellen zijn. Ja. Ja, een heel klein beetje is dat misschien waar. Maar dat zit hem dan echt in de snelle nieuwsitems, waar even snel wat gemonteerd wordt. Maar ik heb het eigenlijk meer over gesprekken die ietsje langer dan een half minuut mogen duren. Ik word zelf vrij weinig wijzer van maar je hebt al de indruk dat het ware gesprek zich ergens anders heeft afgespeeld. Dat daar parameters voor het officiële gesprek zijn afgesproken. En dat iedereen vervolgens een soort van routineklus afdraait. Ja, is dat ja, wat je bedoelt? Ja, en dat zie je heel erg. Je ziet de mediatrainingen er vanaf. En ook de journalisten trouwens, die hebben er nog... Die leveren vrolijk aan mee. Maar je ziet het gebeuren. Ik ben daar natuurlijk veel in de Tweede Kamer. Als een Tweede Kamerlid ik iets wil vragen, dan vraagt hij altijd, wat ga je vragen? Dan zeg ik, dat merk je straks wel. Ja. Ja, wat heeft het nou voor zin helemaal? Ja. Omdat wij nog een soort van bij de hand manier televisie willen maken, dan geef je echt alles weg. Ja. Maar ik zie dat daar quotes worden gehaald voor RTL Nieuws, maar NOS, en dat er met de politicus en woordvoerder de vragen per vraag wordt doorgenomen. Mm-hmm. Dat de politicus samen met zijn woordvoerder de tijd krijgt om daar een antwoord op te formuleren. Mm. Dus dat wordt helemaal afgemaakt. En dan gaan ze het opnemen. Dus dat is inderdaad een spel tussen die twee. Dus om nou maar zo mooi mogelijke quotes te krijgen voor de journalist. En dat de politicus maar niet iets verkeerds zegt. Ja, ik vind het een beetje saai. Ja, nou weet ik niet of elk gesprekje met een politicus er per definitie op gebrand moet zijn om hem meteen pootje te lichten. Dat hoeft helemaal niet. Soms kun je ook gewoon eens vragen hoe iets zit en laat het hem even uitleggen. Daar lijkt me niks op tegen. Maar de spontaniteit gaat er wel een beetje uit zo. Ja. Ja. En wat ook zoiets is, met al het lekken tegenwoordig, sinds wanneer heeft de begroting Prinsjesdag niet gehaald, zeg maar, in de pers? Nou, heel lang. Ja. Jarenlang is het lekker. Frits Wester heeft het altijd. Die heeft volgens mij vast drop of een Harlingen bij zijn boot of zoiets. en weet je wel, maar is die verweving van pers en politiek niet een beetje ver gegaan? Dat het eigenlijk al een soort standaard van uitgaan dat toch niks geheim blijft. Tot het moment dat het eigenlijk... Ja, nou ja, dat heeft ook voordelen. Al moet ik zeggen dat in dat geval van Prinsjesdag vind ik dat eigenlijk ook altijd maar een beetje gedoe. Ja, maar is het nog steeds heel knap van die parlementaire pers die dat dan weet te ontfutselen? Of is het gewoon al lang een instrument in de handen van politici die er belang bij hebben om bepaalde dingen te laten lekken? Ja, ik neig zelf naar dat laatste. Hoewel ik niet weet wie er belang bij heeft om de miljoenennota 2 dagen eerder te laten lekken. Maar het is per definitie het is bijvoorbeeld denkbaar dat je er al invloed uit zou kunnen oefenen voordat die uit uitgesproken is. Misschien krijg je van elkaar dat die anders wordt doordat het al eerder uitgelekt is. Ja, ja. Nou, ja, dat zou dan wel een heel kort dag zijn. Want langer dan een dag of twee, drie. Nou, het is al weken, Jean-Pierre, dat er elementen uitlekken. Ja, ja, ja, ja. Nu.nl ja. heeft al drie weken een dossier. Ja. Ja. Nee, maar het is allemaal per definitie volgens mij het gevolg van goede omgang met elkaar. Goed in de zin van close. Ja. En dat is een beetje een wezensvreemd element in de journalistieke afstand die je eigenlijk zou moeten hebben. Daar in Den Haag moet je het vooral hebben van de goede relaties. Daar zit iets heel dubbels in natuurlijk. Maar ja, soms worden we er allemaal ook beter van. Niet in het geval van Prinsjesdag trouwens, vind ik. Want mij laat het eerlijk gezegd betrekkelijk koud. Of op zaterdag al weten wat er dinsdag gezegd gaat worden. Het is toch voor de openbaarheid bedoeld allemaal. Ik kan best twee dagen wachten. Ja, met mij ook helemaal gemoeid, moet je zeggen. Ik kijk er ook helemaal niet naar, want ik vind het totaal niet interessant. Nou, eerlijk gezegd heb ik dat als privépersoon ook wel. Ja. Ik vind dat de nadruk ook veel te veel ligt op koopkracht en economie. Nou, meer erover na het nieuws van 1 uur. Jean-Pierre Grillen bij ons en we zijn nog lang niet klaar. We zijn lang niet uitgepraat. Maar ja, het nieuws dat moet ook. Dat komt nu, ongeveer. Tot zo! 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bondskanselier Merkel heeft bij de Duitse verkiezingen een monsterzege geboekt. Haar partij komt volgens de voorlopige uitslagen op 41,7% van de stemmen. Dat is een winst van 8%. Ze moet wel op zoek naar een nieuwe coalitiepartner, want de liberale FDP is weggevaagd en lijkt de kiesdrempel niet te halen. FDP-leider Rösler heeft zijn terugtreden aangekondigd. De sociaaldemocratische SPD boekte een kleine winst en komt op ruim 25%. Die Linke en de Groene leiden verlies en komen ieder op ruim 8%. De eurosceptische partij Alternatieve für Deutschland komt op 4,7%. Net niet genoeg om zetels te krijgen in de Bondsdag. De definitieve uitslag komt later vannacht. PvdA-leider Samson begrijpt dat veel mensen het idee hebben dat zijn partij een zigzagbeleid voert met betrekking tot de Joint Strike Fighter. PvdA stemde 1 keer voor aanschaf van een testtoestel en 1 keer tegen. Nu het kabinet 37 JSF's wil aanschaffen, gaat de partij daar onder voorwaarden mee akkoord. We hebben de afgelopen jaren laten zien dat we moeite hebben met dit dossier, zegt Samson. Hij spreekt van een enorm besluit over een enorm project waar zijn partij mee heeft geworsteld. Als PvdA hebben we daar niet zoveel mee, met vliegtuigen kopen, aldus Samson. Het Keniaanse leger meldt dat het merendeel van de gijzelaars in een belegerd winkelcentrum in Nairobi is bevrijd. De politie en het leger zijn bezig met een grote operatie om een einde te maken aan de gijzeling. Eerder op de avond waren er nog 30 gijzelaars en zeker 10 terroristen aanwezig in het luxueuze winkelcentrum in Nairobi. De gijzelingsactie begon zaterdag en heeft het leven gekost aan 68 mensen, onder wie een Nederlandse vrouw. Naar verwachting liggen er nog meer doden in het winkelcentrum. De Somalische terreurbeweging Al-Shabaab zegt achter de gijzeling te zitten. Het weer, vannacht in het hele land nevel en kans op mist. Overdag is het droog met steeds meer zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook dinsdag vrij nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben Jean Rosse. Nee, Jan Heemskerk hier. In beeld heb je op de echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En wij gaan verder, Jan, met onze hoofdgast, denk ik. Dat lijkt me wel, want behalve recensent is onze hoofdgast natuurlijk ook nog Volkskrant-journalist en een Haagse veteraan. En we praten nog even verder met Jean-Pierre Gelen. We gaan het zo even hebben over de bezuinigingen die gaan komen. De demonstraties en hoe en wat nog verder. Maar ik wil nog heel even één programma er even uitlichten. Hè. Want je bedoel, ja, we moeten toch iets afpissen vanavond, of niet? Jawel. Nou, nee, ik vind het een beetje... Je vindt dat we nog een beetje mild geweest voor het nationale. We zitten heel erg in de inhoud. En helemaal leuk. Nou, maar RTL Late Night. Oh, ja. Wat vind je daarvan? Ja, dat... Je moet het altijd nog even de tijd geven, maar ik vind het niet heel best. Er zitten af en toe avonden bij waarop ze gasten hebben waarvan ik denk, nou, die zouden ze bij Pauw en Witteman misschien ook kunnen hebben. Maar het hele idee dat Frans Bauer de situatie in Syrië gaat analyseren, vind ik volkomen idioot. En ik denk ook dat ze eigenlijk zouden moeten kiezen om ofwel echt een soort RTL-stal te worden en een soort late-night-versie van RTL Boulevard, wat ze soms ook al zijn. Ja, maar dan moeten ze ook de wat serieuzere gasten gewoon maar is niet meer uitnodigen. Is Umberto Tan niet het probleem? Nou, De man is niet echt heel grappig. Is niet echt een strenge journalist. Ik vind hem niet, ik vind hem niet heel scherp in de zin van dat je echt iets te weten komt. Hij is wel wakker en alert, maar gezellig meer grabbel, ja, meer in proberen de show draaien. Maar is het niet late night? Ja, misschien zie ik het niet. Maar als je toch naar Amerika kijkt naar de late night shows, is het heel scherp, heel snel en humor. En dat zijn dan precies drie elementen die meneer Tan niet heeft. Nee, maar hij had wel een hele hoge gunfactor. Volgens mij, ik meen het te bespeuren dat hij heel veel sympathie had toen hij hieraan begon. Nee, maar het is een heel aardige jongen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Maar ja, zou er een beetje in het midden kunnen liggen dat je ook opgescheept kunt raken met iets waar dan net nog niet. Ik bedoel, ik kom uit de tijd uit de wereld. En de tijd uit de wereld is een soort van gewoon dat je eerst heel goed nadenkt over waar je iets gaat positioneren. Of in welk segment je mijn grootste bezwaar is eigenlijk dat je eraan ziet dat ze helemaal geen profiel kiezen. Dat ze niet weten wat ze willen. Het is voornamelijk weer toch ook een soort van toneelstukje, talkshowtje spelen. Het ziet een tafel, gasten, nootjes op tafel. Ja, maar dat heb je toch heel vaak met de wereld door wat je er verder ook maar van mag vinden. Is in ieder geval een eigen format. Je kunt zien wat de bedoeling is, wat voor soort publiek het over nagedacht. Er is iemand mee bezig geweest. Zelfs gaat voor Paul Witteman. Nou, en wat toch bij televisie vaak ontbreekt, lijkt wel. Of een soort helder van tevoren is nagedacht van wat zijn wij, wat willen wij zeggen tegen welke mensen. En ik heb het gevoel dat het hier vooral aan mank gaat. En dat je daar dan. Ze gaan 3 maanden proef draaien. Blijft het daarbij? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik wel na de eerste week van nou, die gaan het moeilijk krijgen. Want commerciële omroep is natuurlijk onverbiddelijk vaak. Dat is wel gebleken. Dus ik ben er niet helemaal gerust op. Maar ze hebben Lorop, of zit het? Krasnopolski, geloof ik. Krasnopolski. Amerikaan. Nou, ik heb ze allemaal opgenoemd. We hebben ook geen gezeik met de reclamecodecommissie. Voor 3 maanden ook gehuurd. Ja. Dus. Ja, nou, ik zou het jammer vinden als het niet lukt. Want ik weet van de vorige geschiedenis dat er toch het idee was van nou moet er eens een keer een nieuwe Barend van Dorp moeten gaan komen. Waarom zou je dat jammer vinden? Nou ja, niet dat het dit specifieke programma, daar heb ik dan geen speciale liefde voor. Maar dat er iets dergelijks bij RTL zou moeten vinden. Nee, maar dan moet je dus zeggen, wat gaan we doen jongens? Nee, en dan moet je zeggen, ik wil een scherp, heel scherp journalistiek programma waar iemand kneppelhard wordt geïnterviewd. Ja, jij weet daar meer van. Dan moet je ook met de tand niet neerzetten. Of je moet zeggen, ik wil gewoon dat het gezellig is, dat er een grap wordt gemaakt, dat er gelachen wordt. Dan moet je om met de tand ook zou niet neerzetten. Zou het zo kunnen zijn dat je ook met veel te maken hebt. Je hebt de productiemaatschappij, je hebt de RTL zelf die er natuurlijk van alles bij willen. Het is toch vaak uiteindelijk een soort samenraapsel van de belangen van iedereen die erover gaat, zoiets? Of is ik denk dat echt zo is, ja. De eindredacteur daar is de voormalige eindredacteur van RTL Boulevard. Ik weet niet hoe groot zijn persoonlijke inbreng is, maar je ziet wel heel duidelijk dat het telefoonmapje van Boulevard ook daar aan is meegegaan. Nee, er is nog geen enkele spoor twijfel over dat alles wat Umberto mag bij Boulevard vertellen wat we die avond gaan doen. En omgekeerd iedereen die iets... Nee, maar hier bij De Wereld Door plucht iedere VARA-man ook zijn programmaatje. Ja. En dat doen ze hier ook. Alleen er is dat is een beetje incestueus. Eigenheid moet erin, hè? Ja. Ze hebben ook een probleem met het tijdstip volgens mij, hoor. Want het begint dan om 22:30. Maar tegen 11:00 komt er een reclameblok. Ja, dan jaag je al je kijkers wel naar Paul en Witteman, zou ik zo denken. Ja, dat is niet echt een handige tijd. Nee, ik zou zeggen, doe dat om 10:00. Maar goed, misschien, Paul de Wereld Door had ook veel tijd nodig voordat het uiteindelijk het klinkende programma was. Ja, dat heeft een jaar geduurd, hoor. Voordat dat, maar dan moesten ze eerst Francisco van Jolen eruit trappen. Dat is gebeurd. Was die slecht, zeg. Ho! Maar zo'n Umberto Tan nog eigenlijk ineens een succesnummer bij vergeleken. Ja, maar vergeleken met Francisco van Jolen is een hoop paardenkak nog een succesnummer. Toen Van Nieuwkerk erbij kwam, duurde het niet heel lang meer. Maar ook toen heeft het toch wel even tijd nodig gehad. Ja, in het begin was het een beetje slecht. Het heeft echt een jaar geduurd voordat De Wereld Draait Door op poten stond. Laten we nog eventjes de bezuinigingen doornemen. Want er wordt binnenkort met petjes en vlagjes worden naar Malieveld in een actie geroepen op de tonen van Frans Bauer. Waarschijnlijk, dus ik zal me er thuis voelen. Oh, heel goed. JP. Bom! Kabouter, hou je mee op. Ik krijg gewoon een stempel op mijn hoofd. Nee, ik vertel. Wij gaan niet trouwens. Mm. Wat zonde nou toch? Ja, maar ik zie het probleem helemaal niet van bezuiniging op de publieke omroep. Er is hier ongelooflijk veel te bezuinigen. Ja, noem eens wat. Maar hier niet trouwens, deze ruimte. Nou, volgens mij heeft het NOS-journaal, wat niet echt bijster veel eigen nieuws brengt, liever gezegd nul. 365 redacteuren in dienst. Mm-hmm. Beetje veel, hè, als je het nieuws van 22:00 nog herhaalt om 20:00 avond. If you ask me. En voor de rest koop je alles uit het buitenland in. En zeg je je correspondent, je moet dit en dit zeggen op deze vragen. Dus dat kan wel wat minder. Oké, ja, ik sluit niet uit dat je gelijk hebt. Dat sluit ik eigenlijk al ook. Moet ik eerlijk zeggen, die laatste 100 miljoen... ik kan me best voorstellen dat misschien wel te veel is. Het wordt een beetje te gortig. Ja, ik ben heel slecht in die cijfers. Ik heb daar te weinig verstand van wat tv maken precies kost. Maar ik wil best... Is dit een element van je werk waar je dan even in zou moeten verdiepen eigenlijk? Nee, niet per definitie. Nou, het grappige neem me zonder dolle. Ik vind het... het heeft mij altijd verbijsterd. Of af te horen is wat enige tienduizenden euro's... 50.000, 60.000 euro's geloof ik niks voor een half uurtje tv. Mm-hmm, nee. Nou, dat vind ik toch gewoon godallemachtig van een geld zit ik dan altijd. Ja. En dus dan heb ik ook de neiging Jan gelijk te geven als hij zegt van nou ja, haal er eens een keer 10 uur sporten uit in een week. Dan ben je toch waarschijnlijk ook wel aardigheid opgeschoten. En ik moet eerlijk zeggen, ik begreep nooit dat er altijd werd gezegd dat de NOS 52 miljoen euro betaalde voor de uitzendrechten van het voetbal. Nou, nee. Ik ben best gek op voetbal, maar 52 miljoen, dan moet er eigenlijk een commerciële partij... Ik dacht dat het 32 was trouwens, maar ik weet dat nou het ja, niet dan heb je toch een derde beter van niet zo goed de cijfers voorgenomen. Nee. Nou ja, maar goed, 32 miljoen, ja, kan ons schelen. Ben je toch op een derde van die 100 miljoen, om maar een klein voorbeeld te noemen. Ja, ja, en dan hebben we het alleen maar over voetbalrechten. Ja, ja, ik geef toe, ik ben ook niet zo dol op honkbal kijken, maar ja. Nee, maar als je nou bijvoorbeeld een spelprogramma als een van de 100 of zo... is dat, en dat zijn dan hele domme vragen en dan zitten er 100 mensen uit Almere achter een kastje... en als ze het niet goed hebben, gaat het licht uit. Die onzin kan je op elke commercieel... Sterker, dit programma wat je nu noemt heeft ook bij RTL gezeten. Ja, dus nog zo'n ding, hè, wat we dus eigenlijk over hebben... is dat dit soort dingen liggen ongelooflijk voor de hand en toch gebeuren ze niet. Dan zijn er dus mechanismes in het spel die iets verder gaan dan de logica. He, want nu zouden we, als wij er zo snel achter komen dat daar geld te halen valt, dan zullen die jongens het hier ook wel eens bedacht hebben. En dus gebeurt het niet. Hetzelfde is in de politiek aan de hand. Ja, ja, er zit dat is ook de hele tijd. Het moet bezuinigd worden op het ambtenarenapparaat. En het apparaat is te groot en het regerings. En elk jaar wordt het meer. En dan zeggen we elke keer: hoe kan dat nou? En dan zeggen Er zit bij die bezuiniging bij de omroep ook wel een zekere graagte aan de kant van VVD en aanverwanten. Wilders natuurlijk zeker ook, om die publieke omroep eens te pakken, want dat is allemaal linkse kerk. En dat veel rancune. En dat bevalt mij dan weer helemaal niet. Want ook daarvoor geldt toch weer, dat is toch dat zit meer tussen de oren van die mensen die dat zeggen dan dat het echt waarheid is. Nou, we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja, zo'n demonstratie, dat helpt natuurlijk geen moeder, weten wij allemaal. Nee, ik vind het een hoog aard van de naad gehaald, eerlijk gezegd. Om met een bus naar het Malieveld te trekken. Maar ja, is toch een halve dagje vrij, denken die mensen dan, hè? Zou dat het zijn? Dat denk ik wel zeker. In ieder geval, JPG, mag ik je bedanken dat je bij ons was. Ik wou zeggen, we hebben er heel veel van opgestoken. Dat zou een leugen zijn, dat moeten we ook niet doen. Maar nee hoor. Dankjewel dat je hier was. En schrijf eens wat leuks over echte Janne. Ik ga me hartelijk best doen. Ja, dat klinkt altijd zo onheilspellend. Ja, ik vind het ook heel zorgelijk daar. Maar goed. Je weet dat de tv-recensie boven mijn stukje staat, hè? Oh, weet je, ik lees die rommel uit, joh. Nee. Wel hoor, ik heb het in huis, hoor. Ja, hoe zeg je dat nou weer? Ja, ik probeer toch een beetje... Nee, maar dat Frans Bauer dingetje zit me een beetje dwars. Ja, maar jij bent ook heel snel aangebrand. Nee, maar... godverdomme kabouter. Ah, nou, vervelend. Over bezuinigen gesproken, kunnen we die kabouter er niet aantrappen? Ja, kijk, nou, dat gaat alweer. Nou ja, in ieder geval, we gaan even sporten. Dankjewel dat je hier was. Ja, wij moeten even verder. We kunnen namelijk weinig zinnigs meer zeggen als de enig overgebleven Europese kanshebber met 3-0 nat gaat bij NAC Breda en de kampioen in 1 week 9 doelpunten tegenkrijgt. Jan, dat is toch een heel eigenaardige... Ongelooflijk! Ja, Mickey Mouse competitie. We gaan naar Leo. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede avond, Leo Driessen. Oh, het wordt af allemaal. Nee, niks van Leo. Het is een grote ernst deze week. Ajax met 4-0 op de bibs. Wat is er aan de hand bij Ajax? Van wie is de schuld? Twee keer met 4-0 en één keer met 4-1 op de bibs. Heel gelijk heb je. En Leo. En allemaal besproken door Johan Cruijff. Ja. En Johan Cruijff heeft gezegd dat hij over de A-junioren, het speelde de dag voordat Ajax tegen Barcelona speelde, met de grote jongens, speelde de A-junioren Barcelona. Ja. En daar zei Cruijff over, nou dat was voortreffelijk, want ze hebben 60 minuten lang goed stand gehouden. En toen werd het uiteindelijk 9-0, 4-1, oké. Maar het ding was even, Leo. Tegen het grote Barcelona zei Cruijff, dat ging eigenlijk ook wel heel goed. Alleen alle tegendoelpunten uit persoonlijke fouten. Ja. En ja, tegen PSV weer. Dus Ajax is op de goede weg. Ja, zo is het. Maar we wouden toch nog even terug naar de kern van de zaak. Wat is er in godsnaam aan de hand? Van wie is het de schuld? Hoe lang gaat het nog duren voor het is opgelost? Is er een samenzwering in het spel? En is Kenneth Vermeer daarvan het slachtoffer? Moet ik nou vier vragen tegelijk gaan beantwoorden? Ik heb net gewoon samengevat hoe het erbij is. Leo, klopt het dat jij Johan Cruijff de schuld geeft van de situatie? Nee, ik zeg alleen wat het commentaar van Cruijff is op de prestaties van Ajax afgelopen week. Ja, maar Cruijff heeft natuurlijk... Dat kun je morgenochtend nog nalezen ook in zijn column. Want dan zegt hij dus dat de A-junioren het voortreffelijk hebben gedaan. De senioren tegen Barcelona iets meer voortreffelijk. Leo, eigenlijk is het punt... tegen PSV toch iets meer voortreffelijk. Maar Leo, eigenlijk... Maar de hartstikke goede weg. Eigenlijk is ons punt dus dat wij dan iets hebben van dat is onzin wat Cruijff daarover zegt. Ja. En nu zouden we graag zien dat jij het voor ons op een volwassen manier even duidt. En dan niet weer over IC-jeugd alsjeblieft. Nee. Gewoon even. Hoe erg is het en komt het nog goed? Wat Frank de Boer nog het meest teleurstelde. Was dat je een wedstrijd onder controle hebt en ineens verliest met 4-0. Dat is ook een mooie analyse. Maar wat is er aan de hand, Leo, bij Ajax? Wat er aan de hand is, is gewoon heel simpel. Er wordt een beetje. Wat? Nee, we zijn blij dat je eindelijk het antwoord gegeven op de vraag. Ja, maar jullie gaan over de vragen en ik ga over de antwoorden. Ja, doe maar. Ja. Oké. Doe dat maar niet. Laat hem maar even gaan. Nee, kijk, het is heel simpel wat er bij Ajax aan de hand is. Er is voorin te weinig kwaliteit. En er is achterin ook, en op het middenveld ook, minder kwaliteit dan er was. Door het vertrek van Eriksen en al de wereld. Ja. En dan kom je al snel tegen dit soort wedstrijdjes aan te lopen. Er is niet zoveel aan te doen. Nee. Hey, Leo. Dan kun je wel een technisch hart hebben, waar Frank de Boer dus blijkbaar al een paar maanden geleden uit is gezet. Ja. En individueel aan de gang gaan met allerlei jongeren die nu nog in de B-junioren spelen. Ja. Maar op dit moment... is wat er in het eerste staat. Maar hadden ze daar, niet... Goed genoeg. Maar ik wil even... Oh, sorry. Ga je gang, Jan. Leo? Ja? Staat Kenneth Vermeer woensdag tegen Volendam nog onder het latje? Nee, zeker niet. Want Silas kiept altijd voor de beker, hè? En tegen Go Ahead Eagles de week de volgende weekend? Dat hangt er maar vanaf. Als Silas nou uitgebreid faalt tegen Volendam. Maar... Ik ga er maar vanuit dat dat eigenlijk allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Ah, maar Kenneth Vermeer maakt toch weer een blunder? Je kan natuurlijk Kenneth Vermeer verwijten dat hij die bal loslaat. Maar Frank de Boer heeft wel gelijk. Als je kijkt naar de situatie die eraan vooraf gaat. Dan staan ze bij de cornervlag. Staan er twee man te pielen met een bal. Die al lang het stadion uitgeschoten had moeten worden. Ja. En uiteindelijk komt die bal nog voor. En heeft Vermeer hem inderdaad los. Ja, maar Vermeer, maar goed, het is nu trendmatig dat Vermeer ballen voor de voeten van de tegenstander slaat, duwt of gooit. Ja, dus... maar dat is waar. Maar dat was vorig jaar ook zo. En het jaar daarvoor ook zo. Vermeer is niet veranderd. Het is wel altijd een kutkeeper geweest. Hij is veranderd. Ja. Hij is zwakker geworden. Ja. Kan die fouten van die keeper niet meer herstellen. Het Menzo-woord is gevallen vandaag. Hè? Dan weet je als keeper, dat is klaar. Wat is het Menzo-woord? Je had vroeger toch ook Heinz Tuij, Heinz Kroket werd hij genoemd. Maar die wat is het Menzo-woord? Menzo is dat zo. Nee, maar je kan niet zeggen het Menzo-woord is Menzo. Ja, dat kan wel hebben. Maar dan moet je zeggen het woord is gevallen, het woord wat dan? Menzo. Menzo. Oh, sorry. Nee, maar het Menzo-woord, dan verwacht ik iets. Verzin maar wat anders. Wat is het Menzo-woord dan? Ja, dat wil ik ook wel eens weten. Nou zeg, begin je nou tegen mij samen te zweren? Is het weer zo? Nee, maar het is gewoon heel raar dat je zegt het Menzo-woord is gevallen. Dus iedereen verwacht dan, nou welk woord is er dan gevallen? En dan kom je met Menzo. Doen jullie op dat boekje, keeper doet Menzo? Je hebt gelijk natuurlijk. Maar ik zal het maar even opnieuw formuleren. Er is vandaag is de vergelijking tussen Kenneth Vermeer en Stanley Menzo getrokken door de commentatoren van de wedstrijd PSV Ajax op de radio. En dat is over het algemeen geen goed nieuws voor de keeper die het betreft in casu Kenneth Vermeer. Maar wat is nou het Menzo-woord? Ja, nee, dat is helemaal geschrapt. Sorry. Gelukkig hebben die commentatoren op de radio het niet voor het zeggen. Ja, ze hebben het wel voor het zeggen, maar ze hebben het niet voor het beslissen. Nee. Dus. Maar ik moet zeggen, het klonk wel zo alsof ze best eens gelijk zouden kunnen hebben. Ja, dat... Ik krijg zomaar de indruk dat Frank de Boer ook wel in de gaten heeft dat Vermeer weliswaar die fouten maakt. Maar dat het veel meer aan de hand is. Leo, heb je even één seconde? We zouden niet flauwe grappen meer maken. We zouden Leo het praten. Nee, maar ik maak geen flauwe grappen. Alleen ik verbaas me dan over dat mensen. Nee, maar Leo is het analyseren en jij kwetst er doorheen. Wat zei hij dan? Ik hoorde het niet. Ja, het ging nog over het mensenwoord heel lang. En we hadden het toch net. Nou, het maakt niet uit. Het is heel lang verhaal. Maar het kwam er eigenlijk op neer dat we jou zouden laten vertellen. En niet dat ja, we willen er minder doorheen praten. Ja, want, dus ik wees Jan even terecht. Ja, sorry. Nee, maar als jij dan niet van die onzin verkoopt... Nee, sorry, dat heb ik me al voor verontschuldigd. Okay. Ik heb de vraag al opnieuw gesteld. Hey, Leo. Ja, Jan. Daar komt-ie. Gaat Hakgate Goeman de kop kosten ondanks de 1-0 winst op Utrecht? Nee, waarom? Dat weet ik ook niet. Nee, goed, er was ook sprake van. Hè. Heeft hij wel tijd voor hakcommercials te maken terwijl Feyenoord een legendarisch slechte seizoen start heeft gehad en nog steeds wat ongelukkig oogt? Als we het mogen zeggen. Nou, Feyenoord staat intussen maar één punt achter op Ajax nog. Dus gelukkig is die kwestie opgelost. Heb je nog iets, Jan? Nou ja, wat wel opvalt in de competitie. Ja, laat hem praten. Oh, ja. Hadden we afgesproken. Ja, ja, ja. Praat. Kijk nou bijvoorbeeld even naar AZ. Als enige Europees wel wist te winnen. En dan met 3-0 kansloos onderuit gaat bij NAC. Mochten ze daar gewonnen hebben, dus hadden ze gewoon keurig tweede gestaan vandaag. Nu staan ze tiende. Het staat allemaal hartstikke dicht bij elkaar, hè? Ja, dat is ook wel zo. Het staat ook eigenlijk allemaal hartstikke dicht bij elkaar. Ja. Heb je daar een verklaring voor, Leo? Wat? Heb je daar een verklaring voor, Leo? Ja, ja, het is geen enkele ploeg die sterk genoeg is om een serie wedstrijden achter elkaar te winnen. En dat maakt het alleen maar leuker. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze bij Ajax heel vervelend vinden dat ze met 4-0 verliezen van PSV. Maar als je praat over dat je dan kansloos bent over voor de titel of zo, nou, dan geloof ik niks van. Want er is er geen één die er bovenuit steekt. Dus, hey Leo, ik sprak net Tom Egberts op de parkeerplaats hier. En die zei, ja, maar het kampioenschap gaat tussen Twente en Ajax. Ja, Twente heb ik al genoemd, hè. Ja, en Ajax. Denk je nog dat ze terug kunnen komen dan? Ja, natuurlijk. Ze zijn niet eens weg. Oh, zeg dat dan. Dat zei je net ook, hoor. Ze staan 4 punten achter. Oh, en als het dan zo gek is als jij zegt dat het is, hebben de mannen uit IJmuiden dan volgende week kans tegen het oppermachtige PSV? Welke mannen uit IJmuiden hebben Telstar. Het over? Trouwens, we hebben die man van die frikandel XXL. Hebben we vorige week het vuur aan de schenen. En weet je wat hij zei, die hond? Ja, want we zeiden, je bedreigt. En dan zei hij, je hebt zeker met Leo Driessen gepraat, want die is tegen mij. Heel goed. De frikandellenman. Ja, nou, ik zou zeggen, laat die man lekker in zijn vet gaas worden. Wist jij trouwens dat die frikandel XXL helemaal niet van eigen fabrikaat is, maar gewoon uit een of andere frikandellendraaierij in België komt en notabene van kipafval is gemaakt? Ja, zeker, maar dat was al bekend. Het was ook niet van hem, maar ik bedoel... geen punt, het staat nu bij Feyenoord. Geeft niks hoor, dankjewel. Maar jij vroeg of PSV van Telstar zou kunnen winnen? Telstar van PSV? Ja. Ja, Telstar, hè jongens, die waren op 2 doelpuntjes na periodekampioen. Dat was toch wel een grote prestatie geweest, hè? Ja. Dat was toch gewoon. Dus PSV, bij Telstar is wel een hartstikke goede doen. Dus ik ben er wel van overtuigd dat PSV natuurlijk gaat winnen. Maar dubbele cijfers, dat zal het niet worden, denk ik. Hé, wat zit er in het water van Groningen? In het wapen van Groningen? Het water. Sowieso in het noorden. Wat is er aan de hand daar? Die ploegen doen het hartstikke goed. Ja, dat bedoelt Jan te zeggen. Ja, weet ik veel. Doen ze het goed? Nou ja, 4-0 of zo. 4-0 Groningen, van aardig of zo. Groningen heeft met 4-1 gewonnen van RKC, de degradatiekandidaat. En in de laatste 2 minuten hebben ze gewonnen. En Cambuur heeft gelijk gespeeld, Heerenveen heeft gelijk gespeeld. Ja. Oh ja, dus het was eigenlijk een beetje een kutvraag van Jan. Nee. Nou ja, ze staan in Heerenveen, staat volgens mij toch best hoog. Maar wat vinden jullie er nou van, jongens, hè? Nee, jullie journalistieke neus prikkelen. Oh, journalistieke neus. Ja. Even scherp bij de les. Even het volgende zien, noteren en beschouwen. Ja. Een paar weken geleden schrijft Cruijff in zijn column: Ajax, het eerste team, zal nu snel stappen moeten gaan zetten, met name voor de buitenspelers. Anders zullen die weer, net als vorig seizoen, onrechte geslachtofferd worden. Met andere woorden, dat schreef Kuijt dus letterlijk in de column, hè? Ja. Niet tevreden over hoe het bij het eerste gespeeld wordt. Nu sijpelt ineens, zo vlak voor of rond die wedstrijd van Barcelona naar buiten, dat Frank de Boer uit het technisch hart is gezet. Dat is al maanden geleden gebeurd. Waarom moet dat nu ineens naar buiten komen? Vraag ik mij zomaar eventjes af. Ik denk eraan dat de positie van Frank de Boer, dat hij te eigenzinnig is. En dat het technisch hart uiteindelijk... Ja, wat wil je nou zeggen, is de vraag nou, ja, zijn nou wij... Ja, wacht even, hij leeft nog. Vandaag werd gesteld, waarom is Frank de Boer uit het technisch hart gezet? En zei ze, trainer is maar een passant. Ja, wat? Op het strand? Een passant. Ja. Maar wat hebben die buitenspelers daarmee te maken? Ja, dat is het mogelijk. Maar waarom gaat Cruijff in zijn column zeggen dat hij niet tevreden is over de manier waarop het in het eerste elftal gespeeld wordt? Terwijl de rest van Ajax zo ongelooflijk geprezen wordt om alle dingen die nog komen gaan in de toekomst. Daar snap ik niks. Nou ja, ik denk dat jouw analyse, zoals gebruikelijk, right on the fucking money is. Frank de Boer pakt binnenkort zijn biezen. Dat zou zomaar eens kunnen. Ik denk dat we Leo volgende keer niet zo moeten uit laten praten, joh. Ik vind het wel verfrissend, hoor. Ja, maar wat is dit? Ik kan hier niks mee. Nou ja, sorry. Als ik train, de meeste trainers die zo slecht presteren bij de seizoenstart staan sowieso buiten. Wel, die man is 3 keer kampioen geworden achter elkaar. Dus? Dat is toch een soort versleten recept dan? Gaat de trojka rechtstreeks uit het hoofd? Ik zeg niet dat hij morgen buiten staat. Ik vind het alleen opmerkelijk dat deze dingen in de publiciteit komen. En daar snap ik niks van. Nee, dat snap ik ook niet. Zie jij dan gebeuren dat er een nieuwe... Wat is er? Ik heb weer een inhoudelijke vraag voor Leo. God. Dat er dan de trojka zelf gaat ingrijpen, of is het wat dan... is denn nou met je trojka? Dat hart. Waar moet er dan weer een trojka genoemd worden? Moet het er 3 zijn? We zitten in Amsterdam, niet in Rusland, hè? Met je trojka. Nou, Leo... Ben ik chagrijnig, Jan, dat Ajax verloren heeft? Ja, toch alsjeblieft, Leo. Er is geen einde aan de redenen waarom Roos chagrijnig is. We gaan er niet op in. Nou, dan zitten we hier morgen nog. Ik zou even vertellen... Mijn god, wat een figuur is het er gaan. Afgelopen 2 keer met Leo was gezellig. Met die afzijcultuur. Jan Roos en Jan Henscher, mag ik tenslotte nog even heel even serieus eindigen? Ja, maar je bent al... En jullie mogen ervan vinden wat je vindt. Ja, okay. Maar ik was donderdag bij PSV tegen Ludogorets. Ik was bij Go Ahead Cambuur. En ik was gisteren bij Heracles Twente. Nou, wat je vaak van huis. En ik vroeg nog bij PSV, was toen de dag dat bekend was geworden dat Gerrit Muller was overleden. Ja. Of er misschien nog een minuut stilte gehouden zou worden. En daar keken ze aan of het water zou branden. En ik heb het maar opgegeven bij de andere clubs. Ik heb gezien dat daar helemaal niks aan gedaan werd. En ik vraag me dan af, als je in Engeland zou zitten, hè, en er zou daar een voormalig international overlijden. Er zou geen seconde geaarzeld worden. Of er zou op juiste en gepaste wijze aandacht aan besteed worden. En in Nederland doen we dat maar blijkbaar niet. Belachelijk, hè? Want dat was een gigantische voetballer. Fantastische voetballer. Ja, een fantastische voetballer, maar dat dan niet geëerd wordt. Het is mooi dat we daar nu dan even bij stilstaan, nog. Ik stel voor dat we een gewijd moment even denken met z'n allen aan Gerrit Muller. Even dat balletje hoog in het Bernabeu. Daar moeten we even aan denken. Misschien in stilte, Jan. Wat zeg je? Misschien in stilte. Ja, je moet hier niet cynisch over gaan doen. Nee, ik meen het echt serieus. Ja, dit is een belachelijk. Nee, je hebt gelijk. Het is bezopen. Dat afgewogen wordt en daar worden ze even over nagedacht en dan zeggen ze nee, doen we niet. Nou, maar bezopen is het. Maar. Arrogantie van de Mickey Mouse compositie, Leo. En zo is het maar net. Die man had meer techniek in zijn linkerteen dan de hele competitie nu bij elkaar. Ja. Nou ja, woensdag bij Ajax Volendam, dan zal er uitgebreid stilgebij worden gestaan. Dat hoop ik lijkt wel het minste. Lijkt maar om een voorbeeld te geven, Betty Sevilla, waar hij gespeeld heeft, die aardigde geen seconde. Die hadden meteen alle... die hebben meteen een minuut stilte gehouden en van alles en nog wat. En speler die daar al 30 jaar niet meer geweest is. Ja, precies. Het zijn een steltje boerenlul hier. Leo Driessen, mag je hartelijk bedanken. Ga lekker slapen en volgende week... Hetzelfde als nu. Ja, doen we maar weer hetzelfde. Ja. Ja? Ja, en komt Simon nog? Ja. En? Nee. Jawel, toch? Oh. Nee, hij wil de diepte in. Hij wil alleen nog maar over inhoud hebben. Oh. Nou, dat kan toch niet, man. Ja, zonde. Maar goed. Nou, Leo! Dag! Oké. Dag! Dag! Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou, ik heb hem gebeld en gevraagd of hij alsjeblieft het gewoon weer over Nike wilde hebben. Maar ja, hij wil inderdaad alleen nog maar de diepte in. Nee, ons Martin. Ik kom, zoals jullie weten, uit Tsjechië. En ik kijk dus met andere ogen naar jullie land. En ook naar jullie koning. Grootgebracht om ooit vorst te worden. Opgeleid om eens die kroon te dragen. Het was die eerste prinsjesdag voor Willem-Alexander. En mijn hemel, wat heb ik een medelijden met jullie. Deze man, net deze jongen, heeft niets koninklijks. Het is meer een hamster met oranje slechtziend haar. Hoe hij die troonrede voorlas, zo las mijn grootmoeder een boodschappenbriefje voor aan die kruidenier. Zijn manieren van praten, zijn manieren van bewegen, alles is lullig aan deze jongen. En dan ziet naast deze zak hooi koningin Maxima. Een burgermeisje die door ambitie opeens op een troon is komen te zitten. En alles aan haar is van een uitzonderlijke allure. Haar jurk was beeldschoon. Haar haar zat zoals dat hoort bij iemand van het koninklijk huis. Haar kroon glom als nooit tevoren. Alles aan haar is koninklijk. En dus, zoals bij bijna alle huishoudens in Holland, is ook hier die vrouw die baas in huis. Ook bij die Oranjes. Maxima staat aan die hoofd van het gezin. En dus staat zij aan die hoofd van dit land. En Willem is zoals de meeste mannen hier een voetveeg met gele tanden. Lang leven de koningin. Hoera. Hoera. Hoorbe. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Niet te geloven, hè? Wat zijn die Nederlandse mannen toch natte washaantjes. Zelfs die koning is een flapdrol. Verschrikkelijk. Ze is de nummer 2 van het CDA, de partij met de sleutel tot succes voor Rutte 2. Maar moet er niet een keizer inkomen? We bellen met het doorluchtige Kamerlid van de Christendemocratische Appel, Mona Keizer. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Mona Keizer van het CDA. Hallo. Nou, hallo Mona, we gaan het zo over de zorg hebben hoor. Maar wat vond je van de oproep van Emiel Roemer bij het Basta-demonstratie gebeuren aan de PvdA om uit het kabinet te stappen en Basta over te stappen? Nou ja, dat is wel makkelijk, hè. Hij hoopt natuurlijk dat er dan verkiezingen komen en dat de SP flink gaat winnen. Maar dan zijn we wat mij betreft van de regen in de drup. Dan gaan we nog veel meer nivelleren. Hey, nou, weet je wat hij zei? Het grappige was, hij zei dat het beleid te liberaal zou zijn. Ja, nou, die staat dus op een andere manier in de wereld dan ik. Ja, ja natuurlijk. De socialisten staan altijd op een andere manier in de wereld dan mensen zoals wij. Maar heeft hij gelijk? Moet de PvdA eigenlijk niet, ook gezien de peiling... Roemer heeft toch geen gelijk, jammer. Nee, nou ja, maar goed, laten we zeggen. Heeft Roemer geen gelijk? Maar moet de PvdA even goed uit het kabinet stappen nu ze nog maar op 10 zetels staan in de peilingen en het electoraat kennelijk niet zo tevreden is? Nee, volgens mij moet de PvdA weer de partij van de arbeider met werk worden. En dat betekent dat er een einde moet komen aan dat nivelleren. Het is zo verkeerd gedacht. Ik ben zelf een kind van... ik kom uit een echt arbeidersgezin. Niet een links arbeidersgezin, maar een arbeidersgezin waar hard gewerkt is. En waar er altijd alle activiteiten gericht waren om... Nou ja, omhoog te komen, verder te komen in het leven. En wat doet nu de VVD onder invloed van de Partij van de Arbeid? Dat is nivelleren en belastingverhogingen. Terwijl als er iets slecht is voor de economie, is het dat wel. Dus nee, wat mij betreft hoeven er geen verkiezingen te komen. Dan zijn we weer een half jaar of langer achter de wagen. Dit kabinet moet voor de problemen die we hebben de goede oplossingen zoeken. Ja, maar het probleem is toch een beetje dat ze dat niet doen en dus ook niet kunnen. Dus dan kunnen we dat wel eisen, helemaal vanuit de oppositie. Maar dat doen ze het alsnog niet. Want dat gaat Thijssen. En dan heb ik het vooral over de VVD. Want de PvdA, die kan je toch niet vertrouwen. Nee, maar de VVD, die doet exact het tegenovergestelde dat ze altijd beloofd hebben. Dus Mona, als jij dan zegt, doe nou wel je werk, dan doen ze het toch nog steeds niet. Mona! Ja, maar ze zullen toch echt moeten gaan luisteren. Ja, dat dan doen ze kan toch Dijsselbloem niet. Wel een rode lijn trekken. Ja, en dan kunnen ze met elkaar wel zeggen van zo gaan we het doen. Hey, maar Mona. Volgens mij zullen ze toch moeten gaan luisteren naar de oppositie. Want dit brengt Nederland niet verder. Nee, maar de belastingdruk, even een favoriet onderwerp van mij. Die malle Albert Dijkgraaf van de SGP is uitgerekend dat als je er bij sommige inkomens 20.000 euro op vooruit zou gaan, bruto per jaar, dat je daar dus eigenlijk niks van overhoudt. Dus dan zit je dus 20.000 euro netto opslag. Moet je voorstellen dat je baas naar je toe komt en die zegt, weet je wat Jan, je krijgt 20.000 euro opslag. Oh, lekker. Nou, dat is fijn, zegt baas. En wat vind ik in mijn portemonnee terug? Helemaal noppo. Nou, maar dat 88 is dus wat er mis is aan belastingverhogingen en nivelleren. Wat je op een gegeven moment krijgt is dat mensen die werken niet meer overhouden dan mensen met een uitkering. Nou, als er iets dramatisch is voor economische groei en voor ontwikkeling en voor mensen om het beste uit zichzelf te halen, is het dat wel. Oh, solidariteit zou niet werken. De VVD moet gewoon weer terug naar wat ze beloofd hebben. Hè? Geen belastingverhoging voor werkend Nederland. Verlaging alles en de Partij van de Arbeid moet zichzelf realiseren dat dit arbeiders ook niet verder brengt. Maar is het niet gewoon zo dat je moet zeggen, Ze moeten opzouten en laat het CDA het klusje doen. Nou ja, dat zou misschien nog wel de allerbeste oplossing zijn. Nee, maar dat zeggen jullie dat niet. Jullie zeggen dat, ja, er is nu geen tijd voor verkiezingen. Maar nee. Met verkiezingen heb je stilstand. Nee, maar, hoe goed is dat? Dat zou misschien nog wel de allerbeste oplossing zijn. Maar wat wij nu in Nederland nu echt nodig hebben, is een kabinet wat zichzelf realiseert dat onze economie lasten verlaagt. Mona, dat kan toch niet met deze koekenbakkers? Ja, de Nederlanders hebben ze gekozen. Ja, maar de Nederlanders willen ze niet meer. Onwijze vergissing. Ze staan op 29. Maar bovendien... Het is een jaar terug, het is een zootje. Maar weg. Maar Mona, zou je nu... Stel je voor dat het... daar gaat de grond natuurlijk ook over. Jullie stappen dan in... En krijgen misschien één of twee ministerposjes... Of Nee. De BUM heeft gezegd dat hij dat niet gaat doen. En als de BUM dat zegt, dan is dat zo. Maar goed, de BUM zou ook eens een inhoudelijk ding kunnen doen. Als jullie nou maar goed genoeg naar ons luisteren... Dan staan we... Nee, nou niet. Jullie gaan niet instappen, hè? Maar samenwerken. Laat ik het houden op samenwerken. Een soort gedoogpartner. Simon Buma is daar helder over geweest. Er zijn verkiezingen geweest. Dit is onze regering. Die zouden het met elkaar moeten gaan doen. Nou, die moeten nou de juiste besluiten. Maar hij heeft ook gezegd, Mona gaat hetzelfde zeggen als net. Dus, dat is trouwens wel waar. Dus dan komen we op het punt dat we beter kunnen zeggen. Praat dan wat vaker door Mona heen. Die zegt altijd hetzelfde. Hij zegt ook, als Buma zegt ook, als jullie nou op een aantal punten met ons zit er een groef in je plaat? Eentje tegelijk, jongens. Ja, dat zei mijn vrouw ook vandaag. Nou, verschrikkelijk. Nee, maar hij zegt wel, van als jullie nou naar dit en als ze zo luisteren, dan zijn wij bereid om steun te geven. Dus eigenlijk, pas je verhaal aan, doen wij mee. Dat is toch wat hij zegt, Buma? Nou, wat er uiteindelijk moet gebeuren is dat al die wetten die er nu aankomen, moeten natuurlijk eerst in de Tweede Kamer aangenomen worden en dan in de Eerste Kamer aangenomen worden. Nou, en in de Eerste Kamer kunnen ze met verschillende partijen meerderheden krijgen. Bijvoorbeeld met de ChristenUnie, de SGP. En met D66 of met het CDA. Nou, de fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, Elko Brinkman, heeft ook al gezegd dat wat hem betreft de lastenverzwaringen de oplossing voor Nederland niet dichterbij brengt. Dus ja, ze kunnen toch nog wel luisteren bij de PvdA. Ik kan Elko Brinkman heel goed nadoen. Doe eens wat zeg je? Ik kan Elko Brinkman heel goed nadoen. Nou, probeer eens. Wij van Bouwend... Sorry, dat ging. Nee, dit leek niet echt. Ik kon dat vroeger wel. Wij van Bouwend... Maar... Ik ben het kwijt. Stel nou, wat mij nou zo nog een beetje... Dan gaan we zo echt over de zorg beginnen, hoor. Maar wat mij nou... Welke zorg? Mona is toch van de zorg? Oh shit, je hebt gezegd dat we het over zorg gingen hebben. Ja. Maak je je zorgen om dit kabinet? Nee, maar... Ik maak me daar trouwens wel zorgen om. Want ja, weet je... Als je nou kijkt naar alle plannen die ze hebben. Het zijn belastingverhogingen, het zijn accijnsverhogingen. Mensen die in de grensstreek wonen, en die gaat trouwens naar steeds meer op richting Amersfoort. Daar wordt het op een gegeven moment interessanter om in Duitsland boodschappen te gaan doen. Tanken, werklozen. Maar de grote grap is natuurlijk dat die hele btw-verhoging tot nu toe geld heeft gekost. Ja. Accijnsverhoging. Btw-verhoging. Accijns. Ja, is dat de btw-verhoging? Nee, dat is iets anders. Nee, dat klopt. Dat is btw-verhoging, Jan. Nee, je hebt accijns en daarover betaal je nog btw. Nee, ze hebben de btw verhoogd. Ja, dat klopt trouwens. Wat klopt? Want we hadden allebei... Wat Jan Roos zegt, dat klopt. Ja, zie je wel! Jan, de btw is verhoogd en er werd toen gedacht van, nou, dan halen we zoveel mee op. En uiteindelijk zijn mensen minder gaan kopen. Precies. En is dus niet eens die geraamde opbrengst gehaald. Nee. Dus als je dat nou al weet, dan weet je toch ook dat nog meer verhogingen... Nog meer geld nu kost. Via accijns. Maar Mona, dat je dat niet gaat binnenhalen. Nee, dat is duidelijk. Maar goed, stel nou, wat er nou onder ligt, is dat er voor de verkiezingen zowel door PvdA en VVD een heleboel dingen zijn beloofd. Waar, mogen we toch wel zeggen, zodanig overheen wordt gestampt en zodanig omheen wordt gedraaid. En zeggen we maar gerust daarop, over is gelogen. Dat mag gezegd worden bij de echte Jan. Daar wil je toch niks mee te maken hebben met dat soort mensen? Wie zegt mij anders dat als er straks mogelijk toch verkiezingen uitbreken, dat jullie niet net zo lafhartig en leugenachtig zijn? Het CDA heeft zich altijd aan zijn woord gehouden. Is dat zo? Nee. Nee. Maar snap je dat mensen een hele fundamentele wantrouwen tegen de politiek hebben op het ogenblik? Ja, dat merk ik wel en dat hoor je ook mensen heel vaak zeggen. En dat vind ik, toch wel heel erg jammer. Want ja, de politiek, dat zijn wel uiteindelijk degenen die ook die toch de besluiten moeten nemen. Is het een beetje raar, is dat je dat raar vindt? Want als mensen beloven, nee, stem op ons en er komt belastingverlaging aan. En we stellen net vast dat de gemiddelde belastingdruk zo tussen de 50% en 60% ligt. En dan hebben we het helemaal niet eens over de hoogste inkomens. Hè. Gewoon nog onder de 55 zit je ook al aan 50% van je inkomen, wat gewoon voedsel is. Dat zijn toch wel redelijk fundamentele dingetjes waar je dan een klein beetje over hebt gejokt. Nou, en dat vind ik dus, ik denk dat dat waar is. Ik heb hier het VVD-tegeltje voor me liggen. Nou. Werkend Nederland verdient belastingverlaging. Nou, was getekend de VVD. En nu doen ze het tegenovergestelde. Daarbij, wat er ook gebeurt, is vlak voor de verkiezingen. Nou, de VVD verketterde de PvdA en de PvdA en de VVD. En dan vervolgens krijg je een soort romantische uitzending waarin Rutte en Samson elkaar diep in de ogen kijken. En dat vind ik, dat raakt mij uiteindelijk, dat wantrouwen dat mensen dus nu gekregen hebben, raakt mij wel. Want ja, ik werk me een slag in de ronde om mensen ervan te overtuigen, ook in de Tweede Kamer, samen met trouwens, met alle andere mensen in de CDA-fractie, doe het niet op deze manier. Want over een jaar blijkt dat je weer niet de belastingen binnengehaald hebt en dan moeten we weer meer bezuinigen. Dus dat is ook waarom wij deze komende week, het CDA de komende week, met een alternatief plan komt. Waarin we dus die belastingenverhogingen niet doen, die accijnsverhogingen ook niet doen. En er zo voor zorgen dat de economie aan het draaien komt, dat mensen aan het werk gaan. Want echt, het beste wat iemand in de bijstand kan overkomen, is een baan krijgen. Zeker. Maar is het niet zo, Mona, en de laatste tijd ben ik steeds meer gecharmeerd aan het raken van het CDA. Hou vol, maar dat komt omdat jullie eigenlijk gewoon steeds meer op de VVD beginnen te lijken zoals dat vroeger was. Van werk gewoon hard en dan komt het goed. Maar wat me toch irriteert is dat jullie altijd zeggen, ja, maar we blijven wel in de oppositie hangen. Ik wil toch dat jullie wat heftiger zeggen van, het moet anders en laat ons het doen. Nou, anders, want wij zijn te vertrouwen. Wij zijn CDA's en wij zijn mensen. Ja, wij zitten er wel altijd constructief in. Want kijk, we bennen teugen wat je bij de SP en bij de PVV hoort. Dat gaat in het land niet vooruit. Nee, begrijp ik. Maar wij kunnen het beter misschien wel. Ja, mag ik dat zeggen op dit tijdstip? Ja, dat mag wel hoor. Ja, nou, vooruit. Hey, en wij het beter kunnen. Dat denk ik ook. En ik zat zo eventjes naar de Duitse uitslag te kijken van mevrouw Merkel. Ja. Wordt het niet tijd dat wij ook een vrouw aan het bewind krijgen? Dus dat Boema lekker naar huis gaat en dat jij lekker die fakkel overneemt en wint en dan onze eigen Merkel bekomt? Nou, dat geloof ik nog niet. Nee, dank. Het lijkt me heerlijk, Mona Keijzer. Nee, CDA gaat Boema gewild. Meer dan één reden. Boema, goed. Dat klinkt toch niet op zijn Duits? Da Boema nach Hause und Mona aus dem... Nee, dat gaat... Mona Keijzer, mag ik je hartelijk bedanken? Oh, shit, we moeten... Over de zorg even. Ja, we moeten nog iets over de zorg, want anders krijgen we de Mona nooit meer te spreken. Een zorgstandpunt? Het is wat, hè, met de zorg. Even kort antwoord. Nou, dat is zo'n ander punt, waarin het kabinet ook weer doorschiet. Ik zal er heel kort wat over zeggen. Er moet bezuinigd worden op de zorg, want we gaan veel te veel geld uitgeven aan de zorg. Maar het kabinet schiet door in die bezuinigingen. Nou, daar heeft de CDA ook een heel erg mooi alternatief voor. Dus het is te hopen dat ze ook daar hun knopen gaan tellen en tot andere oplossingen komen. Nou, we helpen het je goed open. Gezegd. Mevrouw Keijzer, gaat u lekker slapen, lekker dromen. En morgen het land weer redden. Morgen het land weer redden en wij staan achter u. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Het Haags geluid. Ja, in Duitsland wordt, als we de pols mogen geloven, EU-liefhebster Angela Merkel herkozen als bondskanselier. Aan welke coalitie ze gaat deelnemen is nog even de vraag. Het heeft een beetje mee te maken of de anti-Europese partij Alternatief voor Duitsland de kiesdrempel nou wel of niet haalt. Maar goed, wij hebben in elk geval voor opheldering met historicus Mathieu Zegers, winnaar van het Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek van het jaar. En dat heet Reis naar het continent, Nederland en de Europese integratie. Nou, dat was een lekker lappie tekst, Jan. Ja, jongen. Oh, en laten we eens eventjes gaan vragen hoe het zit. Een hele goede nacht, Mathieu Zegers. Goedenacht. Meneer Zegers, hartelijk gefeliciteerd met de prijs. Dank u wel. Ja, zo zijn we ook bij de echte Jan. Wij zijn de lulligste niet. Nee, zeker niet. Zeker niet als het over boeken gaat waarin Nederlandse rol in het Europese avontuur wordt beschreven en waarin het standpunt wordt verkondigd dat we er vanaf het begin af aan ingejonast zijn. Meneer Zegers, zo is het toch? Nou, een kleine nuance is hier wel Op de plaats. Ik denk, we ingejonast. Ik denk dat we zelf daar actief een rol in hebben gespeeld. Oh, vertel eens. Nou, dat de zaken anders ingeschat hebben dan dat ze uiteindelijk uitpakten. En dat is natuurlijk, dat gebeurt wel vaker. Nou, wacht even. Als ik het goed mag samenvatten. Op het moment dat die EEG, die kolensamenwerking begon, toen had Nederland eigenlijk een ander plan. En dit kwam min of meer onverwacht langs. En toen hebben we het eigenlijk maar een tijdje aangezien. Misschien dat onze kant op gerold is. En zo zijn we 30 jaar lang een stukje een beetje in het experiment gezogen. Zoiets was het toch? Ja, dat is een stuk betere samenvatting. Goed hoor, Jan. Mooi gedaan. Voor je het weten, ben je ook een prijs. Ja, maar goed, vertel. Zeggen, sorry. Oh, heb je niet nee, nee. Wat wel opmerkelijk is voor de Nederlandse positie is dat iedere keer opnieuw zich hetzelfde voordeed. Dus dat we iedere keer opnieuw eigenlijk overrompeld werden door dat proces van Europese integratie. En vaak geestelijk op een heel ander spoor zaten en daardoor ook andere dingen verwachten dan dat er uiteindelijk gebeurde. Dus je kunt toch wel spreken van een herhaling van verkeerde inschattingen. Ja, en de inschattingen die we een keer hebben gehad was dat hier een Europese grondwet referendum werd gehouden. Toen zei Balkenende toen de tijd, ja, Europa, dat is best belangrijk. En toen zeiden de bevolking, krijg lekker de correleren met je Europa. Dat hadden ze ook iets anders ingeschat, denk ik, hè? Ja, dat was eigenlijk het eerste moment van ontmaskering van dat het verhaal wat altijd verkondigd werd, dat Nederland een heel pro-Europees land was, dat Nederland altijd voorop gelopen zou hebben, dat eigenlijk niet klopt. En de politici hadden de bevolking ervoor nodig om dat een keer duidelijk te maken. Ja, en toen maakten we dat duidelijk en zeiden ze, nou, de volgende keer dat we zoiets doen, dan leggen we het jullie maar niet voor. Want jullie zijn een stelletje cynische, anti-Europese, populistische platlopers. Ja, nou, er werden allerlei verklaringen voor gegeven in de sfeer van populisme die inderdaad historisch gezien helemaal niet kloppen. Het was een vrij consistente reactie van het Nederlands. Nee, want u zegt eigenlijk dat ook onze regering altijd best voor economische samenwerking ervoor is geweest, maar geen enkele vorm van verdere integratie wenste. Nee. En dat er eigenlijk later een soort kletsverhaal omheen is verzonnen, waaruit zou blijken dat wij altijd al zo leuk mee wilden doen. Ja, nee, Nederland is van de 6 stichters van de Europese integratie by far de meest sceptische stichter. Dat is ook tegenwoordig gewoon in allerlei openbare bronnen te vinden als je historisch onderzoek doet. Dat is dus eigenlijk de originele houding, zou je kunnen zeggen. Wat je wel kunt zeggen is dat vanaf de jaren 80 dat hele Europese project een hele erge sterke marktdimensie heeft gekregen. Heel veel nadruk op economie en handel. Ja. En op dat moment voelde Nederland zich een stuk meer thuis dan oorspronkelijk. En in die positieve periode voor Nederland, de jaren 80, is er het idee ontstaan dat Europa eigenlijk een beetje hetzelfde is als Nederland, alleen dan iets groter. Maar dan hadden we toch net zo goed bij de EEG kunnen laten? Ja, dat was Europese samenwerking. Ja, dat had Nederland graag gewild. En nu is er vrouw Merkel heeft gewonnen hiernaast. Nou, hartstikke leuk voor haar natuurlijk. Alleen die is zo pro-Europees als de neten. Ja, die heeft nog een heel pro-Europees, pro-euro standpunt afgegeven. Ja. Eén dag voor de verkiezingen, wat toch wel indrukwekkend is. Nou, is dat niet een beetje om de SPD te paaien? Nou, nee, dat denk ik niet. Nee, nee. Nee, want wat de SPD precies gaat doen, dat is nog maar zeer de vraag. Er is één iemand die vrij constructief is geweest. Wel streng, maar toch constant constructief in die hele Europese crisis die we hebben vanaf 2010. En dat is Frau Merkel. Frau Merkel! Ja, nee, maar het is toch wel zo dat ze, ze heeft gewonnen omdat het in Duitsland wel nog goed gaat. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, als het daar net zo economische rampspoed was als hier, dan had mevrouw Merkel de biezen kunnen pakken. Nou, dat denk ik niet. Oh. Ze heeft ook gewonnen omdat daar zit natuurlijk dus wel een aspect. Maar wat heel belangrijk is dat zij consistent en eerlijk is geweest. Daar kunnen we in Nederland nog veel van leren als het gaat om de schuldencrisis. Zo! Dat jij zeggen, zegt iemand. Wat er nodig was om de euro te redden, dat zij zich zou inzetten voor het redden van de euro en wat daarbij hoorde. En wij hebben bijvoorbeeld een premier die bij het befaamde lijsttrekkersdebat met de rode en groene lampjes op rood drukte. Bij de vraag, komt er een extra hulppakket voor Griekenland? En dat enkele maanden later natuurlijk wel gewoon accordeerde in Brussel. Kijk, en dat is een heel groot verschil. Ja, we hebben een oplichter en daar hebben ze een en eerlijk geweest. Ja. Nou, dat is een sterke uitdruk. Maar kijk, er wordt gedraaid door onze premier. En dat heeft Merkel niet gedaan. Nee, maar is goed ook. Dat vinden we geen enkel probleem hoor. Dan heb je trouwens ook een soort, dat noemen ze daar de anti-Europese partij, terwijl het allemaal wel meevalt. Ja, hè? Dat valt allemaal mee, ja. Ja, dat valt allemaal wel weer mee, maar die komt wel mogelijk dus boven de kiesdrempel van 5%. Alternatief voor Duitsland. Gaan we daar nog iets van merken, dat er dus een meer anti-Europese koers in Duitsland gevaren wordt? Sowieso, wat wordt de coalitie, denkt u dan? Ja, nou, grote. Een grote coalitie, waarschijnlijk met een hele sterke Merkel. Maar wat die alternatief is voor Duitsland, want dat is die partij waarop u doelt. De AfD, die, ja. Wat daar het effect van is, is vooral dat de FDP niet meer terugkeert. Dus de liberalen zijn uitgeschakeld. En dat is wel eigenlijk historisch te noemen. Nou, dat gaat in Nederland ook gebeuren. Het lijkt me dat het gaat bij. Ja, als wij een kiesdrempel van 5% hadden, ging het de volgende keer ook gebeuren. Hoor. Nee, zeker. Ja, zeker. Nee, dat is waar. Maar dat is nooit gebeurd in de Bondsrepubliek zoals we die nu kennen. Dat de FDP geen zetel had in de Bond. Nou ja, goed, we kunnen in ieder geval met het idee gaan slapen dat in Duitsland nog steeds alles beter is. Degelijker. Ja, beter. Hoe komen wij nou in de Duitse flow? Ja, dat begint met eerlijkheid over hoe ver we geïntegreerd zijn in Europa en hoe onmogelijk het is eigenlijk, ook vanuit het Nederlands belang, om daar anders in te staan dan toch constructief. Je mag natuurlijk kritisch zijn, je mag streng zijn, maar je moet uiteindelijk wel constructief zijn, want het gaat om je eigen toekomst. En ik denk dat dat wel een les is die je kunt leren van die campagne van Merkel. Ja. Want er is veel scepsis over Europese integratie in Duitsland, maar zij is wel helder over de lijn die zij volgt en waarom. En dat levert haar geen verlies op in de verkiezingen. Nee, te meer daar ze ook wel eens nee durft te zeggen, hè? Nein, zegt ze dan. In plaats van achterloos en klakkeloos miljoenen en miljarden overmaken. Nee, maar ze zegt nein. Ja, goed, dat is Duits voor nee. Dat komt op hetzelfde niet. Dat stapt meneer Segers heus wel. Ja, maar mevrouw Merkel niet. Oh, die luistert niet. Hoezo niet? Dat denk ik. Nee, goed. Ambitieus, ambitielozer nonsens om dat dan te roepen. Je weet toch niet of... meneer Segers, bent u nog? Ja. Gaat u verder? Nee, dat klopt. Ze zegt ook wel eens een keer nee. En... Ze is streng voor bepaalde landen in de eurozone. Ah, ja. En dat schept vertrouwen, als je gewoon zegt, luister, is allemaal leuk en aardig, maar geen geld meer naar Cyprus. Klaar ermee. Cyprus? Nou, wat vertrouwen schept, is als je dat completeert met aan de andere kant de aan te geven wat jij dan wel als doel hebt, hè, met die eurozone. En dat is natuurlijk waar zij ook wel sterk in is geweest. Op een gegeven moment is ze gewoon keihard uitgesproken voor het behoud van die euro en de eurozone. Ah, ja, en dan kun je ook streng zijn op een geloofwaardige manier. Nou, meneer Segers, ik... Bedankt voor de introductie van het woord geloofwaardigheid in de Nederlandse politiek. Dat, sowieso. En ik moet eerlijk zeggen, dat slaat helemaal nergens om. Ik vind het ook wel leuk dat een vrouw de baas is van Duitsland. Ja, ik zou wel een vrouw de baas van Nederland willen zijn. Het staat bijna nergens op. Ik zou Mona Keizer wel als baas van Nederland willen hebben. Ik zeg het van Gesthuizen. Echt? Nee. Smiddag. Nou, meneer Segers, slaap lekker. En goedenacht. En bedankt, hè. Pak een beetje, tante Greet. Veel succes met het volgende boek. Dag. Echte Janne. De Panter, die pleit voor werktijdverkorting. Dagboek van de liefdespanter. De belastingdruk voor de lagere middeninkomens stijgt volgens berekeningen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt door de nieuwe lastenverzwaringen van het kabinet Rutte 2 tot 49%. Zeg maar de helft van je inkomen zomaar pleiten. Mensen met een inkomen tussen de 66.000 en 99.000 euro zien binnenkort ruim 60% van hun inkomen verdampen richting de staatskas. Enkel in Togo en Sherwood Forest is de belastingdruk op de burger zo hoog als in Nederland. Maar het kan erger. Tweede Kamerlid Albert Dijkgraaf van de SGP sloeg ook aan het rekenen en becijferde dat in sommige gezinsscenario's van een toename van het bruto inkomen met, let goed op, 20.000 euro per jaar, vrijwel, let goed op, niet zou overblijven in de huishoudpot. Dat heet een marginale belastingdruk van tegen de 90%. Waarom, vraag je je af, zou je in zo'n land nog hoger op willen komen? Of, als je al carrière hebt gemaakt, waarom zou je het niet lekker rustig aan gaan doen, omdat je toch moet wennen aan een lagere levensstandaard, of je nou 80 uur in de week het Lazarus werkt of niet? Same fucking difference in je portemonnee. En dan maar opkijken, die man in Den Haag, dat de huizenmarkt niet aantrekt, de consumptie in het slot valt, banen en bedrijven verdwijnen en het vertrouwen in de bestuurders van het land tot het absolute nulpunt is gedaald. Prima idee dat nivelleren. Leuker kunnen we het niet maken. Wel armer. And we will all go down together. Yes, we will all go down together. Dagboek van de liefdespanter. Sorry, ik was even kwijt. Gaat hij weer? Ja. Oké. Okay. Anderhalf jaar stond de microfoon van geluidsman Henk Meeuws in het natuurgebied Oostvaardersplassen. Dit om voor de documentaire De Nieuwe Wildernis de bijbehorende geluiden op te nemen. Ja, de film die wordt nu al geroemd vanwege de spectaculaire natuurbeelden. Maar ook de geluiden zijn natuurlijk niet mis. We hebben hier in de studio dierengeluidenspecialist Henk Meeuws. Ja, daar ben ik. Goeiedag. Alles goed? Prima. Mooi zeg, hé. Wat een fantastische film, hè? Prachtig, echt heel mooi. Ik heb hem nog niet gezien, maar... Hij is echt heel mooi. Dus moet je prachtig, zeker gaan kijken. Nou, wat ik nou echt naar zo van opkeek, is dat je dus kennelijk bij zo'n film... daar filmen mensen wel, maar dan doen ze daar kennelijk geen geluid bij. Nee, dat is niet te doen. Die mensen maken zelf een hoop geluid. Dus dat neem je er dan meteen mee op. Dan vlieg je continu vliegtuigen over de Oostvaardersplassen. Je hebt altijd herrie in de buurt. Dus als de filmer moet stoppen... Als ik tegen de filmer moet zeggen... Oh, stop, komt een vliegtuig over. Ja. Dan moet die filmer tegen de eetletter zeggen... Hey, willen jullie even stoppen, want er komt een vliegtuig over. Ja, dat werkt niet. Ja, stop even met paren, want de Intercity naar Almere komt langs rijden. Dat kun je niet doen. Dat kan niet. Maar het is dus zo dat u dus daar dus gewoon in de bosjes... geluidsfragmenten probeert op te nemen... om dat later in die film te plakken. Precies. Maar, ik krijg thuis een boodschappenlijst mee... met van ik wil twee bloedganzen hebben... Ik krijg een sms'je van de ijsvogels beginnen aan de tweede leg. Huppakee, je moet er naartoe. En dan kijk ik naar het weerbericht en dan denk ik, ja, dat kan helemaal niet. Want ik weet van de Oostvaardersplassen, alleen als het noordwestenwind is, kan ik een beetje lekker opnemen. Is het een beetje rustig. Anders heb je of de herrie van de A6, je hebt de vliegtuigen van Schiphol, je hebt Lelystad, je hebt al meer, alleen maar geluidsbronnen. Alleen als de wind noordwest is en niet te hard, kan ik opnemen. Dus... Oké, dus maar hoe lang duurt die tweede broedperiode van de ijsvogel? Ja, dat is dan dus het probleem. Die Ruben zegt dan, ja, maar dat kan elk ogenblik afgelopen zijn. En ik zeg, ja, maar het is nog noordwestenwind, ik ga nog niet. En dat zei Ruben laatst nog, ja, je hebt echt een beetje, hoe zeg je dat, met vuur gespeeld. Want hij zat, je moet opnemen. En zijn er ook scènes niet in de film gekomen omdat er geen noordwestenwind was? Nee, het is uiteindelijk altijd goed gegaan. Altijd is wel een keer een moment gekomen dat wind noordwest was en dat ik kon opnemen. Maar het is wel niet te hard dat hij dan iets van heeft gefilmd wat nauwelijks voorkomt. Hè, misschien heeft hij een keer zoiets en dan zegt hij, nou ga jij eens even lekker op zoek naar het geluid, vriend. Ja, en dan? Nee. Ja, hartstikke leuk. Dan ga ik op zoek. Ellendige dier wat je moest, dierengeluid dat je moest vinden? Het meest ellendige dierengeluid. Om te vinden dan, hè? Nou... Het mag een heel mooi geluid zijn, hè? Dat is natuurlijk al prima, maar dat het moeilijk te vinden is. Nou, het rare is, die grauwe ganzen, het hele gebied zit vol met grauwe ganzen, maar dat rauwe gekerm, dat gejank van die grauwe ganzen, om dat er goed bij op te hebben, ja, dat was nog niet eens zo makkelijk. Want in de film die grauwe ganzen echt zo ongeveer van het scherm afspatten, dan wil je geluid hebben van dichtbij. Maar ja, krijg je die microfoon maar eens vlak bij die grauwe ganzen. En wat heb je gedaan dan? Ja, Ruben wist een plek waar heel veel grauwe ganzen zaten. Heb ik de microfoons op van die bamboe staken gewoon midden in het riet gezet. Op een plek waar we wisten, daarvoor komen regelmatig ganzen. Die gaan met elkaar vechten, die gaan met elkaar tekeer. Dus daar neergezet, recorder aan, lekker naar huis slapen en de volgende dag terugkomen. En hopen dat er een hele hoop van dat jank op staat. Ik hoop toch, dat komt er een heel moeilijk verhaal. Ja. Maar dit is toch wel de meest eenvoudige, dat had Jan nog kunnen bedenken. Ja, nee, sterker nog, dat had ik zeker bedacht. Het is al enige twijfel. Met noordwestenwind. Ja. Ook dat nog. Nee, maar serieus. Ik denk, er komt nog een spannend verhaal. Maar je hebt gewoon een paar microfoons in het weiland gepleurd en ben gaan slapen. Ja, precies. Nou ja. Wat is het engste? Waren roofdieren bijvoorbeeld? Of was het ooit eng? Het is de wildernis, hè, waar die film over gaat, Jan, hè? Ja, dat is daar toch niet? Het is voor mij nooit eng geweest. Voor de cameramensen wel. Die hebben echt, Ruben heeft een mooi verhaal, dat die keer min onweer wilde opnemen en dat onweer losbarstte, dat degene die hem zou komen halen met de auto, de bliksem ingeslagen in de auto, die auto deed het niet meer. En Ruben stond midden in het veld met zijn spullen, waar de bliksem graag een keer op inslaat. Stond hij daar te seinen naar die man in die auto van kom me halen en die stond te knipperen. Ja, maar de auto doet het niet meer, maar dat begreep hij niet. Dus hij stond in die ellende. Maar dat soort dingen heb ik allemaal niet meegemaakt, behalve... Het is wel ontzettend spannend om je spullen achter te laten en dan in je bed te gaan liggen. Wetende dat er dus nog beesten rondstruinen, zoals vossen. De eerste keer dat ik mijn microfoon in het veld had staan, begon die vos aan de plopkappen te klooien. Eraf gerukt, in de sneeuw gegooid. Toen ik aankwam, zat om de plopkap heen een hele gele plas. Dus die vos had de hele plopkap ondergepiest. Hier komt hij aan. Komt hij aangelopen. Door de sneeuw. Hup, hier. Daar staat dus wel voor €10.000 apparatuur in het veld. Dat was de eerste keer dat ik dacht, oh, dat kan best. Wat een vuile kolerenwaaier, zeg. Kan dus niet. Die vuile, smerige rotvorst, ben je met je poten aan je microfoon. Dat is niet normaal. En eroverheen piezen. Ja, dat moeten ze toch afschieten, dat kolerenbeest. Wat is het verhaal met die scheten van dat paard? Oh ja, scheten van het paard. Dat wil ik toch even weten. Heeft de kabouter ook scheten van het paard onder de knop? Dat is een hele vieze. Kijk, die paarden... En vooral het blije gehinnikte ook achteraan. Maar die keer dat ik dus... Precies. Jezus Christus. Die keer dat ik dus niet gewoon lekker naar huis kon gaan slapen, dat was met de paarden. Die paarden laten zich benaderen, dus dat hoef ik niet moeilijk te doen. Ik ga gewoon met de microfoon naar de paarden. Ja, steek ga ik gewoon tussen zitten. Mooi. Een hele goede imitatie is dat. Ja. Ik had er helemaal niet naar. Voor die scheten moet ik de volgende keer hier zijn. Ja. Maar dus voor die paarden, dat was het makkelijk, want daar kon ik gewoon tussen gaan staan. Ja. En dat is heel leuk om mee te maken. Maar... En wat me opviel, dat wist ik niet, die paarden laten continu scheten. Je hoort continu scheten, je hoort continu. Je hoort natuurlijk ook gegraas en je hoort gehinnik, maar je hoort continu scheten. En dat is van relevant voor de film, vond je? Ik vond. Alle geluiden die de natuur maakt, die moeten erop. En als die paarden veel scheten maken, dan moet dat ook op de film. Nou, hartstikke leuk. We gaan naar de film en we hopen dat het geluid goed is. Ja, en dan denk ik heb een boekje geschreven. Ik wil zeggen, vergeet even niet. Ik heb een boekje gemaakt. En ik dacht, als een grap maak, is zeker een luisterboekje. Maar dat is het niet. Het is een boekje, maar je hebt wel een cd erbij. Er zit een cd bij. En het boekje heet De Scheet en andere verhalen uit de Nieuwe Wildernis. Nou, en precies. Ik ben blij dat we dit nog even hebben kunnen delen met elkaar. Hartstikke bedankt, Henk Meuse. Leuk beroep. Allemaal naar de film en het boekje kopen. Allemaal naar de film en het boekje kopen. Goed zo. Nou, dankjewel. Dag. Snel, Jan. Volgende week hebben we minister van Defensie Janine Hennis hier te gast bij de Echte Jan. En dan gaan we het eens even hebben over de militairen. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week, Jan. En de JSF. Doei. Bijvoorbeeld. Dag. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Praat dan wat vaker dan Monijn. Je zegt altijd hetzelfde. Hij zegt ook, als Buma zegt ook, van als jullie nou op een aantal punten met zit ons... Zit er een groef in je plaat? Oh. Jan, eentje tegelijk, jongens. Ja, dat zei mijn vrouw ook vandaag. Oh.